اتيتك يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه. ایسی تعریف ہو نہیں سکتی جیسا آپ کا استحقاق ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ کس میں اس پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک اللہ ہے ایک اس کی مخلوق ہے, تو اللہ کے اس پرے مخلوق میں آپ ہی سب سے بہتر ہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ مجھے شاعر معلوم نہیں, کسی عربی شاعر کے اشعار ہیں. پھر اللہ کریم نے پھر اس مسئلے کو چھیڑ دیا کہ خلاف اور اختلاف یہ فطری ہے, یہ ہوگا ضرور. ستیز کار رہا ہے اللہ نے کہہ دیا کہ ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, کہ جہاں بھی چراغ مصطفی ہوگا وہاں شرار بولہبی مقابلے پہ اتر آئے گا. ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, قرآن کا یہی مفہوم ہے کہ یہ خلاف فطری ہے. اور جب یہ خلاف ہوگا تو آپ کے اپوننٹس کنسپریسی بھی کریں گے, آپ کو صفحاتی کے مٹانے کی تگدو بھی کریں گے, آپ کو ذلیل بھی کرواتے رہیں گے, اور ان تمام کو ریمو کرنا آپ کا ایمانی فریضہ ہے. اور یہ کب ریمو ہوگا؟ جب آپ فائٹ لانچ کریں گے. صحیح. اس کے بعد پھر آیت الکرسی میں توحید مدلل بیان کر دیا دلائل کے ساتھ, سات دلائل وہاں دے دیے, سات سائنس یا ایویڈنس وہ پیش کر دیے, اور اس کے بعد کہہ دیا کہ توحید کا مسئلہ اتنا بدی ہی ہے, اتنا بدی ہی, کہ اگر ایک آدمی ضد اور اناری پن کے غلاف کو اپنے عقل و دماغ سے اتارے تو ایک عام بدو بھی سمجھتا ہے کہ اللہ موجود ہے, پاورفل انٹیٹی ہے, وحدہ لا شریک ہے. اور میں نے وہاں بتا دیا تھا کہ ایک سادہ بدو سے کسی مشرک نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مانتا ہوں. اس نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا بے وقوف, یہ بھی دلیل والی بات ہے اور کوئی علم والی بات ہے, فلسفوں والی بات ہے, علم کلام والی بات ہے. اس نے کہا البارہ تدل علی البعیر, جہاں پہ میں نہیں آ پڑی ہوں تو یہ سائنس ہے اس چیز کے کہ اونٹ موجود ہے. وہ آثار المشی تدل علی المسیر, اور جہاں پہ آپ کو فٹ پرنٹس اور فٹ سٹپ نظر آئیں گے تو یہ دلیل ہے اس چیز کے کہ کوئی یہاں گزرنے والا تھا. الارض ذات الحجاج, یہ زمین جس میں اتنے بڑے بڑے راستے ہیں. وہ سما ذات الابراج, یہ آسمان جس میں اتنے بڑے بڑے ہیبنلی باڑی اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں. بل بحر ذات امواج, اور یہ اوشن جس کے بڑے اونچے اونچے چھتے بنتے ہیں. کہ فلا تدل علی العلیم الخبیر, یہ تمام چیزیں کافی نہیں ہے کہ اللہ کے وجود پر دلیل کرے. تو میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان وہ بدو والا ہونا چاہیے, بدو والا ایمان ہونا چاہیے, یہ مضبوط ایمان ہوتا ہے. سعدی شیرازی جب وفات پا چکے تو کسی نے خواب میں دیکھا, اس نے پوچھ دیا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے بخشش کر دی. اس نے کہا کون سے عمل پر؟ مجھے بھی بتائیں. اچھا. اس نے کہا کہ میں نے ایک شعر کہہ دیا تھا, شعر, اور اللہ کو وہ پسند آیا, اور وہ یہ کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر اویت وحدہ لا شریک لا گویت, ہر گیا تو جو زمین سے نکل آتا ہے وہ زبان حال سے لگا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی گواہی دیتا رہتا ہے. اللہ کریم کو یہ پسند آیا, مجھے کہا کہ صادق چلو اس ایک شعر کے بدلے میں نے آپ کو بخش دیا. صحیح. اب یہ ہوتا ہے مکاشفات کی دنیا, یہ ہوتی ہے مکاشفات کی دنیا. وہ علامہ نے کہہ دیا ہے کہ تیری نظر میں ہے, تیری نظر میں ہے, میرے پاس کہیں لکھا ہوا ہے, ہاں تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا. علامہ نے کہہ دیا کہ تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا, اور میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا, اور تخیلات کی دنیا غریب ہے لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا. او عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری, بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. تو یہ دو قسم کی دنیا ہیں, ایک جانب جو لوگ لگے ہوئے انہیں دوسری دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, ایک ہوتے کرامات والی دنیا تو انہیں ممکنات والی دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, وہ اس میں لگے ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ممکنات والی دنیا تو انہیں کرامات والی دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, یا ایک ہوتی خبر والی دنیا, ایک ہوتی نظر والی دنیا. نظر والوں کو خبر والوں کی فکر نہیں ہوتی, اور خبر والے کچھ ایسے خبر میں منہمک ہو جاتے ہیں کہ وہ نظر والوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے. صحیح. تو زندگی وہاں امبیلنس ہو جاتی ہے. اب ارشاد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیلنس کرنے کے لیے دو اصطلاحات اپنائے, اقتراب کہ اللہ کے ساتھ ریلیشن کس طرح ڈیولپ ہو جائے, اور ارتفاق کہ مخلوق کے ساتھ دنیا میں آپ کس طرح زندگی گزاریں گے. کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اقتراب والے پہلو کے لے لیے فقط تو شاید آپ کی آخرت آباد ہو جائے. شاہ صاحب نے لعل کے لیے شاید, شاید آپ کی آخرت آباد ہو جائے, لیکن دنیا میں آپ ہمیشہ غیر مسلموں کے غلام رہیں گے. اور فرمایا کہ اگر آپ نے یہ دوسرا ارتفاق والا پہلو لے لیا, ارتفاق والا, تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شاید آپ کاتے پیتے حیوان بنتے جائیں گے, یعنی اچھا کھائے کاتے رہیں گے اور پیتے رہیں گے, لیکن آپ انسان کبھی نہ بن سکیں گے. اور جب ان دونوں کو آپ بیلنس کریں گے تو دن جو وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ آپ کو میں نے امت وسط بنا دیا ہے, تو اب توحید مدلل, اور یہ کہ توحید کا مسئلہ اتنا بدیہی ہے, اتنا بدیہی کہ آپ کسی پر اقرا اور انفورس نہ کریں کہ آپ دین قبول کر لیں. اور میں نے وہاں تفصیل بتا دی تھی, اس رات بھی قریش صاحب نہیں تھے. نہیں, یہ جو مسائل آپ بار بار چڑھتے ہیں نا, تو ان مسائل کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا. تو یہ جو اقرا والا مسئلہ ہے, لا اقرا فی الدین والا, تو میں نے ڈیٹیل بتائی تھی کہ کسی کو بجبر مسلمان کرنا یہ دین کا تصور نہیں. بجبر مسلمان کرنا یہ دین کا تصور, آپ بجبر کسی کو کنورٹ نہیں کروا سکتے. دین آپ کو یہ اجازت نہیں دے, برضا اور رغبت انہیں کہہ دیں کہ اسلام قبول کر دیں. نہیں قبول کرتے تو کہہ دیں انہیں کہ بھائی جزیہ قبول کر دیں. یہ آپشن اس لیے ہے کہ آپ بجبر کوئی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے کہ بھائی آپ جزیہ دینا قبول کر دیں. اگر اس سے بھی انکار کر دیں تو پھر آپ لانچ کریں فائٹ ان کے اگینسٹ. وہ تطبیق کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اپلائی کر دیا تھا. لیکن ہم تو وہ اپلیکیشن کی بات نہیں کر رہے, اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایکچوئل کنسپٹ کیا ہے, کہ آپ بائی فورس کسی کے عقیدے کو تبدیل نہیں کروا سکتے. کافر کو آپ کنوینس کر دیں, وہ عقیدہ تبدیل کر دے, دیٹ از ویل اینڈ گڈ. اچھا, اب اگر بجبر آپ نے اسے کنورٹ کر دیا تو وٹ ول بی پوزیشن دین؟ وہ کہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ بجبر اسے کنورٹ کر دیں, لیکن بجبر آپ نے کنورٹ کر دیا اور اس نے کلمہ کہہ دیا, دین ہز اسلام از ایکسیپٹیبل. آپ اس کے اسلام کو واپس اس کے منہ پہ نہیں ڈال سکتے, جس طرح حضرت اسامہ کی روایت میں نے بیان کر دی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاللہ شخص قلبا, آپ نے کیوں اسے مروا دیا, کیوں قتل کر دیا؟ اس نے جو کلمہ پڑھ لیا, اس نے کہا انما قال عاصم لنفسه, وہ قتل سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نے لرز گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور کہہ دیا اسامہ سے, اور اسامہ سے حضور علیہ السلام اتنی محبت کر رہی جس طرح حضرت حسین سے کرتے تھے, کیونکہ آپ کے ایک پہلو پر حضرت حسن بیٹھا کرتے تھے, دوسرے پہلو پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ کے بیٹھے تھے اسامہ ابن زید, اور ینگ نوجوان تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ لنگڑی دیتے ہیں روٹی پکاتے ہوئے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحیح, یہ جو باورچی ہوتا ہے, باورچی تو بڑا متبنہ ادا کرسن, یہ اس کا حضور علیہ السلام کا خانسام آتا. صحیح ہے, اور یہ وہ صحابی ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں, بہت چھوٹی عمر میں جب وہ ٹوینٹیز میں تھے تو حضور علیہ السلام نے اسے جنرل بنا دیا تھا رومیوں کے خلاف, انہیں جنرل بنا دیا تھا. اس کے کمان میں ابو بکر بھی تھا, اس کے کمان میں عمر بھی تھا, اس کے کمان میں عثمان بھی تھا, اور اس کے کمان میں حضرت علی بھی تھا. اور جب حضور نے اسے جنرل رفع منہ تھا, آپ نے تاریخ میں پڑھ لیا ہوگا, جس میں اسی کا والد صاحب وہ شہید ہو گیا تھا. حضور کا متبنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی میں شہید ہو گئے تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے تھے. حضور علیہ السلام نے جب وہ لشکر کو رخصت کر رہے تھے, چار ہزار کی فوج تھی رومیوں کے خلاف. اچھا, تو زید بن حارثہ پہلے جنرل تھے, حضور علیہ السلام نے اسے جنرل بنا دیا اور فرمایا کہ فإن استشهد, اگر یہ شہید کیے گئے تو پھر اس کے بعد میرے بھائی جعفر بن ابی طالب, حضرت علی کے بھائی جو تھے, ارے جعفر رضی اللہ عنہ, جعفر طیار جیسے کہتے ہیں, تو جعفر طیار وہ کمانڈر ہوں گے, اگر وہ شہید ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ, یہ حضور کے شاعر تھے, یہ اسلام کے شاعر تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب میدان جنگ میں ذرا مسلمان یعنی تھک جاتے تو عبداللہ بن رواحہ ایک غزل کہہ دیتے اور پھر وہ لوگ خوش ہو جاتے. اس غزل کی وجہ سے حضور علیہ السلام اسے کہہ رہے تھے کہ ہر رسم عبداللہ انہیں تیز کر دیں, تو وہ دو تین اشعار پڑھ دیتے کہ اس نبی پر ہم اپنا جان نچاور کریں گے, ان کا کیا ہے وہ تو چلے جائیں گے وہاں دوزخ میں, اور ہم تو مر جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. تو لوگ پھر وہ جذباتی ہو کر پھر ٹوٹ پڑتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ اس کے بعد جنرل ہوں گے, اور اگر وہ بھی شہید کیے گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ مشورے سے کسی کو جنرل بنا دیں. تو وہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السیر میں ایک مسئلہ فکر کر دیا ہے کہ لیڈنگ میں تین جنریشنز ہونے چاہیے, مینز یعنی تین قسم کے لیڈر ہونے چاہیے, کہ یہ ہوگا اگر یہ نہیں تو یہ ہوگا, اگر یہ نہیں تو یہ ہوگا. تین پریزیڈنٹ ہونے چاہیے, ایک پریزیڈنٹ اور دو اس کے وائس پریزیڈنٹ, کم از کم ایک پریزیڈنٹ اور دو اس کے وائس پریزیڈنٹ, کہ اگر یہ نہ ہو تو وہ, اور اگر وہ نہ ہو تو وہ. اس لیے وہاں پاکستان میں بھی صدر کی غیر موجودگی میں تین ہی چیزیں ہیں, کہ صدر اگر صدر نہیں تو مین اسپیکر نہیں, چیئرمین سینٹ, اور اگر چیئرمین سینٹ نہیں تو دین اسپیکر نیشنل اسمبلی. اگر یہ تینوں باہر چلے گئے تو پھر مسئلہ مشورہ, پھر مسئلہ شاید کسی نے اس تصور سے وہ ڈال دیا ہو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مشورے سے جی اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے گلے ملے, لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے اطلاع دے دی پھر قیامت میں ملیں گے. کہنا انہوں نے کہا کہ حضور تھوڑی ہی بات کر رہا ہے کہ فہم استو شہدا, اگر یہ شہید کیے گئے, اگر یہ شہید, حضور علیہ السلام تخمینے تو نہیں لگاتے, علیہ السلام تخمینے تو نہیں لگاتے, اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے. تو کسی نے اسے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا بس صرف یہی حضرت ہے کہ میں مرتا رہوں گا اور حضور کا چہرہ نہیں دیکھتا رہوں گا. اگر یہ سامنے ہوتے اور میں مرتا رہتا تو اس کی رونق کچھ اور ہوتی. رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو وہ جب وہ تینوں شہید ہو گئے تو حضور ماں صاحبہ نے مشورہ کر کے خالد بن ولید کو جنرل بنا دیا رضی اللہ تعالیٰ نے. اور حضور علیہ السلام یہاں مسجد میں بیٹھ کر رننگ کومنٹری کر رہے تھے, غزوہ موتا پر رننگ کومنٹری کر رہے تھے, اور فرماتے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وہ زمین پہ گر پڑے اور اس پہ تلواروں کی بوچھاڑ ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے. اور ابھی فلیگ لے لیا جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے دائیں ہاتھ میں وہ فلیگ ہے. اور حضور علیہ السلام نے کہ دشمن نے وار کر دیا, اس کا دائیں ہاتھ کٹ گیا, لیکن اس نے فلیگ کو زمین پر نہیں گرنے دیا, فوراً بائیں ہاتھ میں لے لیا. اچھا, اس کے بائیں ہاتھ پہ بھی وار کر دیا, لیکن اس نے پھر بھی فلیگ کو زمین پر نہیں گرنے دیا, اس نے فوراً منہ میں پکڑ لیا. اور جب ان کے گردن پہ وار شروع ہو گیا تو فوراً عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈے کو اٹھا لیا اور زمین پر نہیں گرنے دیا. وہ بھی شہید ہو گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. ابھی وہ مشورہ کر رہے ہیں, مشورے میں یہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہ جنرل ہوں گے. اب خالد نے تقسیم کر دیا تین گروپوں میں, جو لشکر ہے اس کو تین گروپوں میں تقسیم کر دیا. دو گروپ واپس بھجوا دیے پیچھے کہ آپ پیچھے چلے جائیں, اور گروپوں کے شکل میں آپ پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے اور تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے اور گرد کو اوپر اڑاتے ہوئے آپ آتے رہیے. یہ وہ ڈپلومیٹک مسئلہ تھا کہ نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی نئی کمک آ رہی ہے. تو یہ کچھ لوگ لڑ رہے تھے اور وہاں سے وہ جو لوگ آنے شروع ہو گئے اور تکبیر اللہ اکبر اور گرد غبار, تو رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے کہ بھائی تازہ دم فوج آئی, تازہ دم فوج آئی. اور حضور علیہ السلام نے اسی موقع پر کہہ دیا کہ الان اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ, ابھی وہ جھنڈا لے لیا اللہ کی تلواروں میں سے تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب یہی غزوہ جو ہو گیا, حضرت زید بن حارثہ میں شہید ہو گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے تین جلیل القدر صحابہ بشمول دیگر صحابہ کے ان کے ہاتھوں شہید ہو گئے, میں نے ان کو ایک سبق دینی ہے. اور حکم دیا کہ چونکہ پہلے جنرل وہاں زید بن حارثہ تھے, لہذا اس کا بیٹا کمان کرے گا اس کے لیے حضرت اسامہ ابن زید. لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی میں وفا نہیں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کر گئے. تو جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بن گئے تو اس کو چند چیزیں پیش آئیں. سب سے پہلے تو اس نے کہہ دیا کہ اجہز جیش اسامہ, سب سے پہلے تو میں نے اسامہ ابن زید کے لشکر کو بھجوانا ہے. تو کچھ صحابہ نے کہہ دیا کہ جی اب تو حالات یہاں بھی ذرا ڈسٹرب ہو رہے ہیں حضور علیہ السلام کے رحلت کے بعد. کچھ لوگ جو منافقین تھے اب وہ واپس دین سے نکل رہے ہیں, ان کی سرکوبی کرنی ہے. حضور علیہ السلام, حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جو بات حضور نے کہہ دی ہے میں نے اسے واپس نہیں کروانا, اسی کو عملی جامہ پہنانا ہے. تو یہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے حضور نے کہہ دیا کہ فاللہ شخصت قلبہ, آپ نے اس کے دل کو کیوں نہیں چیرا پاڑا تاکہ اندر دیکھتے کہ دل سے مومن ہو گیا ہے ویسے زبان سے ہو گیا ہے. تو مینز کہ اگر بجبر کسی کو آپ نے مسلمان بنا دیا تو ہی از مسلم دین, اسلام از ایکسیپٹڈ. لیکن ایک آدمی ایک بار مسلمان بن جائے, ناؤ ہی ہیز نو اینی رائٹ ٹو کنورٹ ونس اگین, کیونکہ مرتد کے لیے پھر سزا اور کوئی ہے نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے وہ سارے رائٹس دے دیے ہیں جو اسلام کسی آدمی کو دیا کرتا ہے. جب ہم نے اسلام ایکسپٹ کر دیا, ناؤ ہی ہیز آل دا رائٹس اینڈ آل دا لائبلٹیز, کہ جتنے رائٹس اور لائبلٹیز ہیں وہ اس کو مل گئے. جب رائٹس ہم نے دے دیا, لائبلٹیز تو رائٹس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. میں بھی عرض کر رہا ہوں, یہی میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اب اس نے بائی فورس اسلام قبول کر دیا, اسلامک اسٹیٹ اور مسلمانوں نے اس کے اسلام کو قبول ہی کر دیا, کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں کہ وہ اس کے اسلام کو نہ قبول کرے. تو جب اسلام کو قبول کر دیا مین کہ اسے مسلمان ہونے کے سارے رائٹس مل گئے. اب جب رائٹس مل گئے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی رائٹس آپ کو مل گئے لیکن لائبریریز آپ کے نہیں ہیں. نہیں, جب آپ کو رائٹس مل گئے تو تمام ذمہ داریاں اس کے پیچھے پیچھے جائیں گی. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے واپس کنورٹ نہیں ہونا. آپ کنورٹ ہو گئے تو اسلامک اسٹیٹ ہیز آل دا رائٹ ٹو کٹ یو, کہ آپ کو کاٹے. اب مرتد کی سزا وہ کس طرح دی جائے گی؟ تو تین ائمہ کہتے ہیں کہ یہ استتاب میں اسے کہہ دیا جائے گا کہ آپ توبہ کریں بھائی, ارتداد سے توبہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اسے جیل میں ڈال دیں, اس سے توبہ کا مطالبہ نہ کریں. اگر اس کا دین پہ کوئی شبہ پیدا ہو چکا ہے تو اس کے شبہ کا ازالہ کر دیں. تو شبہ کا ازالہ ہو گیا اور وہ خود مسلمان بن گیا دیٹ از اوکے, صحیح. اور اگر وہ پھر بھی نہیں مسلمان ہو رہا تو آپ اس سے ایکسپریس بھی یہ نہ کہے کہ آپ توبہ کر دیں واپس آ جائیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائے گا, یہ گیا کیوں؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من بدل دینا فقتلوہ, جس نے بھی دین کو تبدیل کر دیا فوراً اسے قتل کر دیں. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں حضور علیہ السلام نے فا کہہ دیا ہے, اور اسلامی جورسپروڈنس میں گرامیٹیکل یوز سے فا کو کہتے ہیں تاکید محل وصل کے اسے مولت ہی نہ دیں. البتہ اگر اس کا کوئی ڈاؤٹ اور شبہ ہے تو شبہ کا ازالہ کر دیں کہ بھائی آپ کو کیا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے. یہ تو اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انڈیویجل کسی کو نہیں مار سکتا. جہاں بھی شریعت نے کسی کے مارنے کا حکم دے دیا ہے تو کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کبھی نہیں دی کسی کو. حتیٰ کہ اگر کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا لیگل پروسیجر کے بعد کہ فلاں کا سر کاٹ دیا جائے, آئی ہیو نو اینی رائٹ ٹو کٹ ہم, دیٹ از اپ ٹو دا کورٹ اینڈ ٹو دی لاٹ آف دا کورٹ. لیکن ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ تو ہے جذباتی, حضور اکرم کی توہین کا مسئلہ. ہاں یہ ہے جذباتی, اور یہی تو مسئلہ تھا کہ ہم بنظیر سے ڈسکس کر رہے تھے, بنظیر کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے. یہاں سے دباؤ پڑا ہوا تھا وہ بلاسفیمی لا کے حوالے سے کہ توہین رسالت کے قانون کو تبدیل کر دیں, اس پر آپ غیر مسلموں کو اور مائنارٹیز کو خام خواب ٹارچر کر رہے ہیں اور قتل کروا رہے ہیں اور فلاں فلاں. تو انہوں نے قانون کا مسودہ تیار کیا تھا, امینڈمنٹ لا رہے تھے امینڈمنٹ. تو انہوں نے ہمیں دعوت دی, ہم گئے چار علماء کہ ہم جی امینڈمنٹ لا رہے ہیں اور چونکہ مسئلہ دینی ہے تو اس میں دینداروں کا سپورٹ ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا کہ مسئلہ دینی ہے اور دین کے احساس پہ لکھا گیا ہو تو دیندار سپورٹ دیں گے, اگر مسئلہ دینی ہے اور بے دینی کی بنیاد پر لکھا گیا ہے تو دیندار کیا سپورٹ دیں گے. تو انہوں نے کہا اس لیے تو آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ یہ مسودہ لے لیں اور اسے اسٹڈی کر دیں. تو وہ ہمارے مشورے سے مجھے دے دیا کہ چونکہ آپ کا فیلڈ ہے تھوڑا بہت لاگا تو آپ اسٹڈی کر دیں. اب میں نے اسٹڈی کر دیا. اب انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی یا دین کی کسی شاعر کی توہین کر دی بلاسفیمی لا, تو یہ نان کاگنیزیبل افینس ہوگا. نان کاگنیزیبل افینس قانون میں اس کو کہتے ہیں کہ قابل دست اندازی پولیس نہ ہو, ناقابل دست اندازی پولیس ہے, یعنی پولیس واجب گرفتار نہیں کرے گی بلکہ مجسٹریٹ انکوائری لانچ کرے گی. اور اگر انکوائری کے پس منظر میں یہ ثابت ہو گیا کہ آدمی نے یہ جرم کر دیا ہے تو پھر اسی کے بعد اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے جائیں گے. اس پروسیس میں کتنی مدت لگ جائے گی پاکستان کا تو لوگوں کو پتا ہے. صحیح, جب اسے گرفتار کیا جائے تو پھر وہ لیگل پروسیجر وہ شروع ہو جائے گا, اور اگر جرم لیگل پروسیجر میں ثابت ہو گیا تو پھر اسے پانسی پر چڑھایا جائے گا, پانسی پر چڑھایا جائے. تو بس میں نے صرف اسی پر باقی بھی ریزرویشن لکھی, لیکن میں نے علماء سے کہہ دیا کہ بس ایک پوائنٹ ہے یہ اس کے ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو اس کا منسٹر آف لا اینڈ اسٹیٹ منسٹر آف لا اور اس کا لا سیکٹری اور وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سرحد اور یہ سارے لوگ اور اس کے اسپیشل ایڈوائزر یہ سارے بیٹھے تھے, اور افطاری کے موقع پر انہوں نے دعوت دی تھی کہ وہ قانون ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اگر کچھ ریزرویشن اس پر لکھے ہوں. تو میں نے اسے کہہ دیا کہ بس ایک بات میرے ذہن میں نہیں آتی, وہ یہ کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں ایسا ملک یا ان کا ایسا قانون جس میں جرم کی سزا موت ہو, جرم ایسا ہو جس کی سزا موت ہو اور جرم ناقابل دست اندازی پولیس ہو. ایسی جرم ماننا چاہیے کہ اگر دنیا میں کوئی مثال موجود ہے کہ جرم کی سزا تو یہ کہ جرم ثابت ہو جائے تو پانسی پر چڑھا دیں, لیکن جرم اپنے تئیں قابل دست اندازی پولیس نہیں, ناقابل دست اندازی پولیس ہے. تو بینظیر نے دیکھ لیا اپنے لا منسٹر اور اسٹیٹ منسٹر آف لا کو, یہ کیا انہوں نے کہا ایسا قانون تو دنیا میں کہیں نہیں. انہوں نے کہا کہ بکواس کرتے ہیں آپ لوگ بھی, وہ تو بڑی تیز ہیں. اس نے کہا کہ آپ لوگ بھی بکواس کرتے ہیں, ہم تو ان مرجاتیوں کو جانتے نہیں, یہ بکواس اگر آپ اسمبلی میں لے آتے تو لوگ ہمارے کیا چکتے اڑاتے اور کیا مسخرے کرتے. اور اس نے وہ مسورہ میرے سے لے لیا اور اس طرح میں اس پر دے مارا. میں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ کا نام لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ویب لکھ. اور پھر اس نے اٹھا کر چھوم دیا تھا. چاہ میں مجھے تو غصہ ہو گیا کہ یہ لا منسٹر ہیں اور یہ لا سیکٹری یہ بیٹھے ہوئے, وہ تو بڑی تیز عورت ہے, اس نے تو بڑے ان کو ایسی اونٹ پٹان سنائی ہے کہ ان کے ساروں سے پسینے چھوٹ گئے, ان کے ساروں سے پسینے چھوٹ گئے. اچھا تو اس کے ساتھ تو بات اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ نصیر اللہ بابر ہی کر سکتا ہے. تو بابر نے اسے کہہ دیا تھا کہ بی بی اصل مسئلہ یہ نہیں تھا, اب ہم نے کوئی منہ کالا کرنا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ کوئی منہ کالا کر دیں, تو انہوں نے منہ کالا کر دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا میرا منہ بھی آپ کالا کر رہے ہیں. اس نے تو اس نے کہا کہ اب یہ ہمیں بتائیں کہ یہ چیز تو ہو نہیں سکتی, لیکن ہمارے اوپر تو بڑا دباؤ ہے ان کا, کہ بڑا دباؤ ہے ہم کیا کر دیں, تو کہ ہمیں دہشت گرد تیرا رہے ہیں تو ہم کیا کر دیں. تو ہم ایک مشورہ دے دیا کہ ہم اسی قانون پر بولے پہلے یہ پروپیگیٹ کریں گے کہ یہ حکومت بلاسفیمی لا کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. صحیح, یہ کہتے ہیں حکمت عملی بلاسفیمی لا کو تبدیل کرنا چاہتی ہے, تو لوگوں کو پمپ کر دیں گے اور پھر ہم کال دیں گے مذہبی جماعتوں کی طرف سے ہڑتال کی, اور آپ گورنمنٹ کے سپورٹ پر اس ہڑتال کو کامیاب بنا دیں. اس نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے. تو پھر ہم نے اس پر جلسے منعقد کر دیے کہ یہ بے دین حکومت, پیپلز پارٹی کی بے دین حکومت بے دینی کرنا چاہتی ہے, یہ مغرب سے اتنی ڈرتی ہے کہ بلاسفیمی لا کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. اب لوگ تو اس چیزوں پر مشتعل ہو جاتے ہیں. صحیح, جب لوگوں کو زبردست پمپ کر دیا ایک ہفتہ تو پھر ہم نے کال دے دی کہ فلاں دن پورے ملک میں پہیا جام ہڑتال ہوگا. اور اچھا کہ کوئی پہ, اور گورنمنٹ نے زبردست اسے سپورٹ کر دیا اور پولیس نے کسی کو گاڑی چھننے نہیں دی. تو اتنا زبردست ہڑتال کہ پاکستان کی تاریخ میں. اور پھر انہوں نے امریکی سفیر سے کہہ دیا کہ پوری قوم ایک طرف ہے, ہم یہ بات کر نہیں سکتے. اس نے کہا کہ اوروں کا تو چھوڑیے, ہماری اپنی پارٹی کے لوگ ہمارے خلاف نکل آئے. بس وہ مسئلہ وہاں رک گیا. اب اس کے اوپر دباؤ ہے, اسی قانون کی تبدیلی کا اب اس کے اوپر دباؤ ہے, وہ تبدیل کروا دیں. نوید بھائی کٹا نہ ہونے دیں. اچھا تو کہاں پہ ہم گئے کہ اجبار نہیں, اور پھر پیچھے کے ہاں البتہ آدمی مسلمان بن گئے. دیکھیے میں نے کہا کہ یہ بہت ہی آسان مسئلہ ہے, بہت ہی آسان مسئلہ. یہ پوری یونیورس یہ اللہ کی اسٹیٹ ہے. اللہ کی چاہیے تو یہ کہ کوئی بھی کفر کر دے اور اللہ فوراً کہہ دے کہ ختم کر دیں, لیکن اللہ کریم نے احسان کر دیا کہتے نہیں اس طرح ختم نہ کریں. اگر وہ سازش کرے دین کے خلاف تو پھر فائٹ کر دیں, مسلمانوں کو تنگ کر دیں تو پھر فائٹ کر دیں, ادر وائز لے دیں لون, چھوڑے انہیں کہ وہ رہے دنیا میں. سو یہ اللہ کا احسان ہے. صحیح, لیکن جب ایک آدمی نے ایڈمٹ کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس طرح ہے جس طرح ہم نے ویزے کا فارم بھر دیا ہے. صحیح, اینڈ ناؤ وی آر ہیئر ان امریکہ لا ابائڈنگ سٹیزنس. آپ نہیں کہہ سکتے آپ نے رول وائلیٹ کر دیا اور پھر آپ کہیں کہ نہیں میں نے جرم تسلیم نہیں کرنا ہے, فائن نہیں دینا. پتہ نہیں اب جان کے لالے پڑ جائیں گے کہ بھائی آپ نے یہ تمام چیزیں تسلیم کر دی ہیں, اب گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ آپ کے اوپر امپوز کر دیں. اب آپ کے اوپر امپوز کر دیا ہے کہ فری وے میں آپ 75 سے آگے نہیں جا سکتے. 75 وہ امپوز کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میری مرسی دی گئی تو 140 پہ جاتی ہے, آپ کو کیا حق ہے؟ میں نے پیسے دے دیے ہیں اس کے پتہ نہیں $40,000 آپ کو کیا حق ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں, یو آر اور سٹیزن. صحیح ہے, اور آپ نے کاغذات بھر دیے ہیں اور آپ نے ٹریفک رولس کو ایڈمٹ کر دیا ہے, تو ابھی آپ پہ امپوز کریں گے اور آپ وائلیٹ کریں گے تو ہم سزا دیں گے. صحیح, سو از دی کیس آف اسلام. تو جب ایک بار آپ نے فارم فل اپ کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا اقرار فی الدین, آپ نماز نہیں پڑھیں گے, گورنمنٹ ہیز آل دا رائٹ ٹو پٹ یو ان جیل. ہاں ہاں, اللہ رحم فرمائے. اللہ اگر یہ ہے تو پھر تو شریعت کے تمام قوانین, تمام پروسیجر وہ تو سارا بس ختم ہو گیا نا. لا اقرار فی الدین, کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے زنا کی سزا کیوں دی جا رہی ہے, قتل کی سزا کیوں دی جا رہی ہے, چوری کی سزا کیوں دی جا رہی ہے, فلاں جرم کی سزا کیوں دی جا رہی ہے, دینی بنیاد پہ دے رہے ہیں. اور لا اقرار فی الدین, دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے, میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. بھائی اپنی مرضی کا مالک توڑیں, آپ نے اپنا لگام پورے کا پورا اللہ اور پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حوالے سے. اب آپ باؤنڈ ہیں کہ فالو کریں گے نہیں کریں گے. اور اسلامک اسٹیٹ ہیز آل دا رائٹ ٹو امپوز اسلامک لاز اینڈ ایون ٹو پنش یو. اور تبھی تو وہاں سعودیہ میں جب آزان ہو جاتی تو آپ نے دیکھ لیا ہے, ابھی سر دیکھ لیا ہے نا, فوراً وہ دکانیں بند کر دیتے ہیں. صحیح, حرم میں نہیں پہنچ سکتے تو وہاں بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ حرم میں جانے کا موقع ہو تو حرم چل پڑتے ہیں, حرم میں نہیں پہنچ سکتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. ادر وائز تو ہاں سمجھتے سارے لوگ حج کے دوران تو حرم میں کتنے لوگ آئیں گے, 40 لاکھ لوگ کہاں آئیں گے, 4 ملین لوگ کہاں سمائیں گے, وہ تو مکہ معظمہ کے تمام شہر میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. سڑکوں تو کیا تمام بلڈنگز پہ کھڑے رہے. ان میں سے وہاں قریشی صاحب انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کا جو انتظام کر دیا ہے نا, پتا نہیں کہ وہ اسپیشلی بنوایا ہے, نہ وہ سیٹی بجاتا ہے, نہ اس کا ہماری طرح وہ ہوتا ہے کہ ٹکراؤ پیدا ہو گیا. حالانکہ اتنے بے شمار لگا دیے ہیں, کوئی ٹکراؤ بھی نہیں پیدا ہوتا. اور جس طرح آپ حرم کے اندر صاف سنتے ہیں, وہاں بھی یہ بلی ابو قبیس کے پار بھی صاف سنتے ہیں. لیکن جاپان والے تو وہاں نہیں جا سکتے. ہاں نہیں, اور حرمین تو کفار کے لیے ممنوع ہے, ریسٹرکٹڈ ایریا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے ایسے جرأت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کفر کے خلاف, شرک کے خلاف, ضد اور عناد کے خلاف, جس طرح ابراہیم نے جرأت کا مظاہرہ کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام, اور ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہہ دیا کہ ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب, کہ سورج آپ مغرب سے لے آئیں. اچھا, تو حدیث میں ہے کہ فدعہ بن مسدونین اس نے دو آدمیوں کو جن کے خلاف کورٹ نے ڈگری دے دی تھی کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے, ایک کو پھانسی پر چڑھا دیا, دوسرے کو چڑھوا دیا. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مرواتا ہوں. تو اس نے کہا, اور شیخ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ آدمی ہے پورا زدہ لیکن صرف دم کٹی ہوئی ہے, کیونکہ یہ زندہ کرنے اور زندہ رکھنے اس کے فرق کو نہیں جانتا, اور یہ مروانے اور قتل کرنے اسی کے فرق کو نہیں جانتا. جو آدمی اتنا بے وقوف ہو تو اس کو زیادہ واضح قسم کا دلیل لانا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام تبھی سے انڈی باڑی پہ چلا گیا کہ فہم اللہ آتی بے شمس من المشرق فات بہا من المغرب, اور پیچھے اللہ کریم نے فرما دیا کہ بانس بعد الموت کا عقیدہ یہ بھی اساسی عقیدہ ہے, اور میں ابراہیم کو اور حضرت عزیر دونوں کو اس کا مشاہدہ کروا چکا تھا. لیکن لوگ ان مسلم عقائد جن کے مشاہدے کروائے گئے ہیں اسی کے خلاف بھی کر رہے ہیں, تو آپ نے ان کے ساتھ لڑنا ہے, دلیل کی بنیاد پہ لڑنا ہے. اگر وہ سازش کریں تو پھر فائٹ کرنا ہے. لیکن فرمایا کہ آپ جہاد کریں گے, قتال کریں گے تو انفاق ضروری ہے. انفاق کریں گے تو اس میں ریاکاری نہ ہو, خالص لوجہ اللہ. ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. اور فرمایا کہ جو چیز آپ خرچ کریں گے تو وہ مال طیب سے ہو, خبیث قسم کا مال اللہ کی رضا پر نہ دے. اگر آدمی کی کمائی وہ حرام کی ہے اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے حرام کی کمائی کا صدقہ کر دے کہ اللہ ثواب دے دے گا. علامہ قاری نے علم الکلام میں لکھ لیا یہ خفیف علی الکفر, کہ اس آدمی پر تو زوال ایمان کا خطرہ ہے, کہ اس کا ایمان سلب ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میری کمائی حرام کی ہے اور میں کہتا ہوں کہ چلو مسجد میں لگا دوں گا, اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا. مینز کہ فرسٹ آف آل آئی کنسیڈرڈ اینڈ آئی تھاٹ دیٹ دیٹ از حلال. پہلے تو میں نے اس کی ماہیت کو تبدیل کر دیا کہ یہ حرام نہیں رہا, یہ حلال ہے. تو حرام کو حلال سمجھنا یہ تو کفر ہے, یہ تو زوال ایمان ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انفاق اللہ کے لیے اور مال طیب سے, اور پھر پیچھے کہہ دیا کہ ہاں دین کی یہ سمجھ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے جن کے ذہن میں ڈال دیں کہ بھائی دین کس چیز کا نام ہے. اطاعت حکم اللہ, اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس کے ماننے کا نام ہے, لیکن یہ توفیق خداوندی سے ممکن ہے. اور پھر پیچھے کہہ دیا مصارف الصدقات کہ صدقات آپ کس کو دیں گے, تو وہاں پہ اس کے مصارف وہ بتلا دیے. اور فرمایا کہ ان میں سب سے اول وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہو چکے ہیں, اللہ کے دین کے لیے وقف ہو چکے, وہ سب سے اولین مستحق ہیں. اولین مستحق, حالانکہ وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے اور لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑے مالدار لوگ ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفون بسیماہم لا یسألون الناس الحافہ. اور اس کے بعد پھر کہہ دیا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو مال طیب خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے, مقابلے میں کچھ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے لیے اکنامیکل ناسور ہیں, جو سود کاتے رہتے ہیں. تو سود کے مسئلے کو تفصیلی بتا دیا اور انذار اور تبشیر کر دی, اور پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ ہاں مال کیسے حاصل کرو گے, اس کے لیے آپ نے معاملات اور بزنس اور ٹرانزیکشن کا سہارا لینا ہوگا. تو آیت المداینہ اور اسی کے سارے متعلقات وہ بھی ذکر کر دیے کہ بھائی آپ اگر بیع العین بالدین کر دیں, قرض کا معاملہ کر دیں, تو آپ نے اسٹامپ لکھنا ہے, آپ نے پرونوٹ لکھنا ہے, آپ نے کوئی رسید لکھنی ہے, آپ نے کوئی کاغذ لکھنی ہے, ماہر کاتب سے لکھنی ہے, اس پہ شاہدوں کے دستخط ہونے چاہیے, شاہدین بھی ایسے ہونے چاہیے, اور جب انہیں بلایا جائے سمن آ جائے کورٹ سے تو ولا یا بشودا ازامہ دو, اور جس نے لکھا ہے یا جو شاہدی دے چکا ہے تو ولا ازارہ کاتب ہمارا شہید, اسے حام نہ کریں کہ آپ نے کیوں لکھا اور آپ نے شاہدی کیوں دے دی. اور پھر پیچھے مارٹ گیج کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. اور پھر چوتھی بات مسئلہ توت, ہم نے اپنی اصطلاح میں اسے توت کا مسئلہ کہہ دیا ہے, تاکہ ذہن میں آ جائے کہ توحید کا مسئلہ, یہ ساری چیزیں یہ توحید کے محور کے ارد گرد گھومتی ہے. تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور رائٹ اوے اس کے بعد آمد رسول بما انزل الیہ معتقدات کا تذکرہ کر دیا کہ صرف توحید نہیں, اس کے متعلقات ہیں کہ آپ نے فلاں چیز پر ایمان رکھنا, فلاں چیز پر ایمان رکھنا, فلاں چیز پر ایمان رکھنا, فلاں چیز پر, ہاں اعمال میں کوتاہی ہوگی تو آپ کہتے رہیں کہ غفرانہ تھا خداوندہ, ہم مغفرت چاہتے ہیں. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بہترین نماز پڑھنے والے تھے, 100% پرفیکٹ نماز پڑھنے والے تھے, لیکن جب نماز سے فارغ ہوتے تین بار کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کہ آپ کے عبادت کا جو حق ہے وہ ہم سے پورا نہیں ہو سکا, ہم کوتاہی کر چکے ہوں گے. تو غفرانہ کا ربنا و الیک المصیر. اور پیچھے کہہ دیا اللہ کریم نے کہ دیکھیے دین میں کوئی مشکل اور ڈیفیکلٹی ہے نہیں, کوئی ہارڈ شپ میں نے نہیں رکھی, میں نے وہ چیز آپ کے اوپر لازم قرار دی ہے یا حرام قرار دیا ہے جو آپ کے بیئرنگ پاور کے اندر ہے, وہ اس کے بیان نہیں ہے. اور پیچھے فرمایا کہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ احسانات کیے ہیں, وہ احسانات کیے کہ میں خطا پہ آپ کی غلط نہیں کر اور نسیان پہ بول چوک پر, تو آپ ہمیشہ ہی دعا کرتے رہیے کہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا و اخطانا, صحیح. اور میں نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا کہ بنی اسرائیل پر یا سابق امتوں پر جو مشکل احکام میں نے ڈال دیے تھے آپ کو چوٹ دے دی ہے, تو آپ ہمیشہ اس کا اعتراف کر کے یہ دعا کریں کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. آج دنیا میں مصائب اور مشکلات آتی رہیں گی تو یہ دعا بھی کریں کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور آپ سے کوتاہیاں ہوں گی تو کہیں کہ وعفو عنا, عفو کیجیے, واغفر لنا, بخشش کیجیے, ورحمنا, رحم کیجیے, انت مولانا, آپ ہی ہمارے دوست, آپ ہی ہمارے گارڈین, اور آپ ہی ہمارے ناصر اور متولی ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین, یہ پھر انڈیکیشن ہے امپلائیڈلی قتال کی جانب کہ اسی دین کے لیے ہم لڑتے رہیں گے لیکن آپ کی مدد کے طلبگار ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ. تو یہ تھا سورہ بقرہ. واخر دعوانا اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضاه, ربنا اعنا علی ذکرک وشکرک حسن عبادتک. اللہ اللہ اکبر. اچھا تو سورہ آل عمران میرے خیال میں آپ کا تدم رہے, آپ دونوں کا کھلا رہے, آپ کا اور اس کا. اچھا تو سورہ آل عمران اس کے متعلق ہم نے بتا دیا کہ یہ ہے مدنی سورت, اور یہ سورہ آل عمران میں نے کہہ دیا کہ جہاں تک ان سورتوں کے آرڈر کا تعلق ہے تو ان آرڈر اللہ کے نزدیک ایسے ہیں جس طرح ہمارے پاس قرآن میں ہے. یہ ترتیب اللہ والی ترتیب ہے, صحیح. البتہ یہ جس طرح آئین یہ لکھی ہوتی ہے بہت پہلے سے, امریکہ کی آئین تب سے لکھی ہوتی ہے, لیکن اس کے امپلیمنٹیشن کب ہوتے ہیں, فلاں آرٹیکل کا اس سال میں ہو گیا اور فلاں آرٹیکل کا 10 سال میں بھی کبھی اس کی ضرورت نہیں آئی کہ اسے امپلیمنٹ کیا جائے, صحیح. تو جیسے جیسے ضرورت آتی رہی اللہ تعالیٰ متعلق کا حصہ جبریل امین کو تما دیتے کہ یہ میرے نبی کے پاس لے چلیں. تبھی تو کئی ساری صورتیں ایسے جس کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے, اس لیے کہ اس کے کسی حصے کی ضرورت وہاں مکی زندگی میں آئی تو وہاں بھجوا دیا, اور کچھ حصے کی ضرورت مدنی زندگی میں آئی تو وہاں مدنی زندگی میں بھجوا دیا. ایک بات. دوسری بات پر ہم نے کہہ دیا کہ جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے تو میں نے کہا کہ یہ سبجیکٹ میٹر یا اس کا تین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہے جو نام رکھا گیا, نام تو صرف انٹروڈکشن کے لیے ہے. البتہ اس نام کا تعلق سورت کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ لفظاً, بہت کم ایسا ہوتا ہے مانن جیسے سورہ الفاتحہ. الفاتحہ کا نام, لفظ فاتحہ کہیں الحمد شریف میں ہے نہیں, لیکن اس کا نام حدیث میں سورہ الفاتحہ آیا ہے, کیونکہ میں اصول میں بتا دیا تھا کہ آپ اپنے طور پر کسی سورت کو آپ نام نہیں دے سکتے. اپنے طور پر یہ نام اس کے توقیفی ہے, توقیفی نہیں, کہ جس طرح سورت ریویلڈ ہے تو اس کا نام بھی ریویلڈ ہے, جس طرح سورت منزل ہے تو اس کا نام بھی منزل ہے. اب کئی سارے سورتوں کے نام ایک سے زیادہ ہیں, جس طرح میں نے بتا دیا تھا اصول میں کہ سورہ فاتحہ کے 29 نام ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیے ہیں. بہت سارے سورتوں کے دو دو تین تین نام, اس لیے کبھی آپ کو اختلاف مل جائے گا. مثلا سورہ الدہر ہمارے نزدیک تو مشہور ہے, سورہ الدہر حل اطا علی الانسان حلم من الدہر لم یکن شیء امر, لیکن حدیث میں اس کا ایک دوسرا نام سورہ الانسان دیا ہے. تو آپ سعودی عرب کے کچھ قرآن شریف اٹھائیں تو اس میں لکھا ہوگا سورہ الانسان, تو آپ کہیں گے یہ کن صاحب پہ پتہ نہیں کوئی نہیں وہی آئی کہ کیا ہو گیا. نہیں بھائی, کوئی نہیں وہی نہیں آئی ہے وہاں سعودیہ میں, کوئی نہیں وہی نہیں آئی, لیکن وہی چیز اور وہی نام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الدہر کا رکھ دیا. بہت سارے سورتوں کے تین تین چار چار نام ہوتے ہیں. تو اب لفظ آل عمران, آل عمران مانا عمران کی اولاد, تو عمران کون تھا؟ اس سلسلے میں نے ذکر کر دیا کہ پیچھے آ رہا ہے آیت نمبر 32 میں, اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران. تو عمران تاریخ میں دو گزرے ہیں, ایک عمران جو حضرت موسیٰ کے والد تھے اور ایک عمران جو حضرت مریم کے والد تھے. اب یہاں کون سے عمران کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ وہاں آپ کو کلام ہی سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ مریم والے عمران کا تذکرہ ہو رہا ہے, موسیٰ والے عمران کا تذکرہ نہیں ہو رہا, یہ مریم والے عمران کا, کیونکہ رائٹ اوے اس کے بعد اسی کا حصہ شروع. اس قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع الدعاء, کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ خداوندہ میرے بوم میں جو کچھ ہے میں اسے نظر کر دیتا ہوں, منت مانتا ہوں کہ آپ کے بیت المقدس کی خدمت کرتا رہے گا, صحیح. تو وہ امرأت عمران وہ حضرت مریم کی والدہ تھی. تو اب یہ نام وہاں سے پک کر دیا گیا سورہ آل عمران. دوسری بات ہم نے کہہ دیا کہ قرآن کریم یہ ہے فنڈامنٹل لاز, یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے کانسٹیٹیوشن, یہ ہے کانسٹیٹیوشن, اور اسی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت, یہ اسی کے انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن ہے, اسی کانسٹیٹیوشن کی تشریح ہے, اسی کانسٹیٹیوشن کی تشریح ہے. اب اس میں بنیادی موضوعات کیا ہے؟ تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ انسان یہ قرآن کریم کا بنیادی موضوع ہے, اس حیثیت سے انسان کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ مکلف ہے شریعت پر, نہ کہ اس حیثیت سے کہ اس کو سر درد ہو جائے گا, بخار چل جائے گا تو اس کو کون سی دوائی دی جائے گی. ادر وائز تو میڈیکل فیلڈ وہ بھی انسانی کا تذکرہ کرتا ہے لیکن اس کے بدنی بیماریوں کا تذکرہ کرتا ہے, اور یہ اس کی روحانیت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ روحانیت اس کی کیسی ڈیولپ ہو, اس کی یہ دنیا کیسے آباد ہو اور وہ دنیا کیسے آباد ہے. تو اس کا موضوع ہے انسان من حیث انہ مکلف بالشرائع. پھر میں نے کہہ دیا تھا کہ اسلام ایک جامع نظام ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر احاطہ کرتا ہے لیکن بیس کرتا ہے وہ عقائد پر, عقائد, اور بنیادی عقائد وہ تین ہی ہیں, بنیادی عقائد وہ تین ہی ہیں, توحید, رسالت اور باس بعد الموت. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ چونکہ آرڈر ان صورتوں کا وہی آرڈر ہے یہ اللہ کے نزدیک ہے, لہذا ہر آنے والے صورت کا گزرنے والے صورت کے ساتھ کوئی رابطہ ہے مضمون کے اعتبار سے, جو اسی پہ بلڈ اپ کرتا ہے, جو مضمون کے اعتبار سے اسی کے اوپر بلڈ اپ کرتا ہے. تو سورہ البقرہ میں توحید کا تذکرہ تھا, رسالت کا تذکرہ تھا, باس بعد الموت کا تذکرہ تھا, انذار اور تبشیر کا تذکرہ تھا, جی اسٹیٹ کیسے ڈیولپ ہو, عبادات کا تذکرہ تھا, اسٹیٹ کو داخلی استحکام کیسے ملے گی, خارجی استحکام کیسے ملے گی, خارجی سازشوں سے اسے کس طرح محفوظ رکھیں گے. صحیح, تو کبھی آپ سازشوں سے دین کو محفوظ کرتے ہیں آرگومنٹس کے حوالے سے, اور کبھی آپ اسے محفوظ کرتے ہیں کس حوالے سے, فائٹ کے حوالے سے. سورہ البقرہ میں فائٹ کا تذکرہ تھا کہ کبھی کبھار سازش بغیر اس کے نہیں رکیں گے, وہ دلائل کہتے ہیں لاتوں کے بھوت, وہ باتوں سے نہیں مانتے, تو جو باتوں کے بھوت ہیں ان سے تو بات کریں, لیکن جو لاتوں کے بھوت ہیں تو پھر ان لات مار دیں. اور وہاں ہم نے کہہ دیا تھا کہ اسلام کا بنیادی تصور العلاقات بین المسلمین والکفار الحرب, کہ مسلمان اور کفار کے درمیان علاقات اور ریلیشن کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے, یعنی تصور بنیادی کیا ہونا چاہیے, جنگ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ جنگ سے غافل رہے تو وہ آپ کو ہڑپ کر کے آ جائیں گے. تو آپ نے ہر وقت اپنے کو چوکنا اور بیدار رکھنا ہے, جو تیاری آپ کر سکتے ہیں تیاری کریں, ہاں جنگ کریں یا نہ. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, جو آپ سے جنگ کرنا چاہے تو ان سے شروع کر دیں, جو آپ سے نہ کرنا چاہیں تو ہم نے سورہ منتہنا کی آیت وہاں سے پک کر دی تھی اور آپ کو بتا دیا تھا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین, کہ جو کفار آپ سے جنگ نہیں کرتے ان سے تعلقات رکھیں, لیکن کون سے تعلقات, اللہ کریم نے فرمایا من دون المؤمنین, جس کا زد مسلمانوں کا نہ پڑ رہا ہو. اگر آپ کے تعلقات اگر مسلم ریاست سے ایسے ہو جس کا زد آپ کے دوسرے بھائی پر کہیں اور پڑ رہا ہو, تو ایسے تعلقات میں کیا, پھر آپ کا دین کہاں گیا, پھر آپ کا عقیدہ کہاں گیا, پھر آپ کا ایمان کہاں. دیکھیے قرآن کریم کس طرح بیلنس رکھتا ہے تمام معاملات کو بیلنس رکھتا ہے کہ بضد اللہ اور بضد المسلمین تعلقات نہیں ہونے چاہیے. بس یہ بنیادی بات ہے کہ جس کا زد آپ کے تعلقات کا زد اللہ پہ پڑتا ہو, مینز اللہ کے دین پر, یا آپ کے تعلقات کا زد آپ کے ہم مذہب مسلمانوں پہ پڑتا ہو, تو پھر اس تعلقات کوئی صورت نہیں. صحیح, تو یہاں سورہ آل عمران اس کو ہم نے چار حصوں میں تقسیم کر دیا, کہ اس کا پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 32 تک مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بدر کے قریب قریب نازل ہو گیا ہے. صحیح, اس کا دوسرا حصہ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 63 تک, جب یمن کے نجران کا وفد عیسائیوں کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مناظرہ کرنے, کہ آپ ذرا اپنا مشن سمجھائے کہ آپ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور جو ہمارے ہاں ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. تو اللہ کریم نے رائٹ اوے اسے ریلے کر دیا, اگر کیا کر دیا, بس ریلے کر دیا وہاں سے کہ آپ کچھ نہ کہیں, بس یہ میں ریلے کر رہا ہوں, آپ یہ بتا دے رہے ہیں, یہ بتا دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی, کہ آپ صرف مریم اور عیسیٰ کے ریلیشن کا اور انہی کی حقیقت کا تذکرہ کر رہے ہیں, میں مریم کی اور والدین کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے, مریم کی ولادت کیسے ہوئی, وہ کیسی پلی پولی, کس کی تربیت میں رہی, کس کی تربیت, اس میں کس قسم کے کرامات کا اظہار ہو گیا حضرت مریم سے, اللہ کریم نے اسے بیٹا کس انداز سے دے دیا, تو وہ ساری تفصیل ان کو بتا دی, وہ ساری تفصیل ان کو بتا دی. تو یہ دوسرا حصہ, اور یہ نازل ہو گیا سن 7 ہجری میں. اور اس کا تیسرا حصہ آیت نمبر 64 سے لے کر 120 تک مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے حصے کے قریب قریب ہی نازل ہوا ہے, کیونکہ ہاں بدر کے زمانے. اور آیت نمبر 121 سے لے کر سورت کے اخیر تک وہ نازل ہو چکا ہے احد کے بعد, کہاں, جنگ احد کے بعد, 37 ہجری میں جنگ احد ہو گئی تھی, 37 ہجری میں, تو احد کے بعد نازل ہو گئی. اب سورت کے اخیر میں اللہ کریم تمام مضامین کو سمیٹ رہا ہے, تمام مضامین کو سمیٹ رہا ہے, جس طرح سورہ بقرہ نے بھی سمیٹ لیا, توحید کا مسئلہ سمیٹ لیا, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, رسالت کا مسئلہ اور عقائد کا, آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإليك المصير, کہ آپ اللہ کریم سے مغفرت مانگا کریں لیکن اطاعت کرتے رہیں. What is it? All the things being shown are being taught in Surah Al-Baqarah, this is ta'at. صحیح, اب وہاں پہ قتال کا تذکرہ تھا بڑا, تو اللہ کریم نے اخیر میں اس کی جانب اشارہ کر دیا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین, کیا تو ماشاء اللہ سے اب آپ کو کافرین پر کب امداد اللہ کی اور سپورٹ مل جائے گی, جب آپ میدان میں تو نکل جائیں گے, اگر آپ میدان میں نہیں نکلتے تو یہاں مسجد میں تو سپورٹ نہیں ملتی آپ کو. مسجد میں یہاں کفار نہیں آتے تو آپ کیا امداد الکفار کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ انصرنا علی الکافرین, یہ دعا تو تب کارگر ہوگی جب آپ میدان جہاد میں چلے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی کہ اللہ من پہلے کہا گیا حساب تلن تو بڑے ارض ابدا. اب ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مستجاب الدعوات کوئی اور نہیں. اب جو لوگ دعائیں کریں گے تو اللہ محمد کا زیادہ مانیں گے کسی اور کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا, مسجد نبوی کی فضاؤں سے زیادہ ببرکت فضا نہیں یہ دعا کے لیے. تو اگر وہ اور صحابہ سے بہترین آمین کہنے والے دنیا میں ابھی تک پیدا نہیں ہوئے, تو اگر حضور دعا کرتے اور صحابہ آمین کہتے رہے اور مسجد نبوی میں بیٹھے رہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت تمام کفار کو تباہ کر دیتے. لیکن میرے پاس تک ہے دین کا راستہ یہی نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ مسجد نبوی کے فضاؤں کو چھوڑیں. دونوں کا محترم ہے لیکن اب اس کی برکتوں سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ببرکت, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دعا کر سکتے تھے. جی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مدینہ کے فضاؤں کو چھوڑ کر آپ نے بدر میں جانا ہوگا. لکھو دک سارا میں لکھو, پتہ نہیں کبھی کسی نے سجدہ بھی وہاں لگایا ہوگا یا نہیں, کیونکہ آپ تو یہاں پانچ وقت سجدے لگاتے رہتے ہیں. لیکن اس لکھو دک سارا میں آپ نے جانا ہوگا ایک بار. دوسری بات, آپ بھی جائیں گے اور یہ آمین کہنے والے صحابہ بھی ساتھ جائیں گے. تو وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں تفصیل اس کو پرووائڈ ہو گیا کہ اس قسم کی دعا کہاں کی جاتی ہے کہ خداوندہ ہمیں امداد ہمارا سپورٹ دینے کفار کے مقابلے میں. یہ تو وہاں ہوتی ہے جہاں آمنا سامنا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح وہ ٹینٹ میں, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ سامنے کفار کے سارے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں بدر کے میدان میں, کفار کے سارے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں. صحیح, وہاں تفصیل بتا دوں گا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچ لیا, جنگی نقشہ اپنے مہارت کے اعتبار سے کہ یہاں پہ ہمارے سوار ہوں گے اور یہاں پہ ہمارے پیادہ ہوں گے اور یہاں پہ ہمارا باورچی ہوگا اور یہاں پہ ہمارا فلاں ہوگا, یہاں پہ تیر انداز ہوں گے, یہاں پہ تلوار سے لڑنے والے ہوں گے. یعنی سارا سکچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر کر دیا. اور خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے, وہ آ گیا ہے, اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی انزلت برائک عند امر اللہ, یہ آپ نے سکچ دیا ہے ہم, یہ وہی ہے, یہ آپ کی ذاتی رائے ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حق دے دیا تھا کہ جب وہی کی بات ہوگی دیٹ از ڈن, نو ون ہیز دا رائٹ ایون ٹو ایکسپریس ہز اون آئیڈیا. اب ہم تو قرآن کے مقابلے ہیں اپنے ویو, لیکن بات یہ ہے, یہ لیکن والا یہ کفر ہے. لیکن بات کیا ہے بھائی, جب قرآن کے ٹیکسٹ میں اور حدیث کے ٹیکسٹ میں جو بات آئے اس میں لیکن کا کوئی تصور نہیں ہوتا, وہاں پہ کوئی اف اور بٹ نہیں ہوتے. یہاں جو قانون یہ پاس کر دے کانگریس میں تو وہاں کوئی اف اور بٹ کا سوال ہوتا ہے نہیں, وہ تو ان ورڈ اینڈ اسپرٹ وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. آپ کورٹ میں جائیں گے اور آپ وہاں لیکن لیکن کا سہارا لیں گے, لیکن لیکن تو آپ کو ایکسکیوز دیتے رہیں گے, آپ کے ایکسکیوز قبول کرتے رہیں گے. ایکسکیوز صحیح, تو ایک کہ وہی آئے تو بس دیٹ از ڈن. لیکن اگر میں رائے دوں تو آپ پھر اپنی رائے دے سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رائے لیتے بھی تھے. تو خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حضرت یہ وہی ہے آپ کی رائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میری رائے ہے. اعتبار سے حضور السلام نے فرمایا فہاتب ہے, وہ نقشہ ذرا مجھے بتائیے. تو آپ نے ایک نقشہ چینج کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنا نقشہ ودرا کر لیا. جو خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے نقشہ دیا یہ بڑا مفید ہے, ابھی نظر میں آیا کہ یہ ہمیں بڑا ہیلپ دے دی گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن منذر کے دیے ہوئے اسکیچ پر فوج کو ترتیب دے دیا غزوہ بدر میں. صحیح, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینٹ لگایا گیا خیموں کے درمیان میں, کیونکہ صحابہ تو اس پہ مرتے تھے کہ اسے کوئی رات کے وقت کوئی بدبخت حملہ نہ کریں. صحیح, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ پر پہرا دے رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ چوکی دار تھے, اپنا تیر کمان اٹھائے اور تلوار اٹھائے وہاں کھڑے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف سے عشاء کی نماز کے بعد کہہ دیا کہ عبد الرحمن لا تدخلن علی اللیلۃ احد, آج رات کوئی بھی میرے ٹینٹ کے اندر نہ آئے. بس عبد الرحمن کو جب یہ حکم ملا تو مجال ہے کہ پرندہ بھی وہاں پر مار سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں دوڑ کے آئے اور حضرت عبد الرحمن سے کہہ دیا کہ میں ذرا حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ حضور نے کہہ دیا کہ لا تدخلن علی اللیلۃ احد, کوئی اجازت نہیں کہ مجھے کوئی داخل نہ ہو. حضرت عمر نے کہہ دیا کہ دیکھیے مجھے نیند نہیں آ رہی کہ اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی, تو میں اندر تو نہیں جاتا جب اس نے یہ حکم دے دیا ہے, لیکن میں یہ دو بار جو ہیں ان کے درمیان یہ جو شجاعت ہے اس میں دیکھ سکتا ہوں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میں سے دور کے دیکھ سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, مطمئن ہو کے چلے گئے. حضرت ابو بکر رائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس نے کہہ دیا کہ عبد الرحمن میں اندر جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی حضور نے کہہ دیا لا تدخلن علی اللیلۃ احد, آج رات میرے ٹینٹ کے اندر کوئی نہ آئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے عبد الرحمن سے کہہ دیا کہ لست بأحد، عبد الرحمن میں کوئی نہیں ہوں، ادخلن علی اللیلۃ احد، میرے پاس آج کوئی بھی نہ آئے. تو حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ عبد الرحمن لست بأحد، آپ کو پتہ ہے میں کوئی نہیں ہوں، دیر آر ایکسیپشنز، میں کوئی نہیں ہوں. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ مسئلے کی نزاکت کو فوراً سمجھ گئے کہ ہاں جی تو حضور کے ایسے یار غار ہیں، حضور کے حضور اپنے ذاتی معاملات میں بھی اس سے مشورے کرتے رہتے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر چلے گئے، تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے تھے دعا کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے کہ خداوندہ یہ 15 سال کی محنت، 313 لوگوں کی شکل میں میں یہاں لے آیا ہوں، پورے 15 سال کی محنت، انتہلک حاضر حسابہ، یہ ہوتا ہے وہ علامہ اقبال کا شکوہ ہے نا، انتہلک حاضر حسابہ، اگر اس 313 کی جماعت کو آج آپ نے ملیا میٹ کر دیا تو لم تعبد فی الارض ابدا، تو پھر آپ کو معلوم ہے یہ کہ قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ ہے دین کا بیس، یہ ہے دین کی بنیادی، 313 لوگ انہیں کامیابی دیں گے تو قیامت تک یہ دین باقی رہے گا، ان کو ملیا میٹ کریں گے کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اور حضور حضرات السلام اتنا مبارک اور ایگزیجریشن دعا میں کرنے لگے کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اونچے جاتے رہے حتیٰ کہ ایک بالکل سیدھے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تو آپ کا جبہ پڑا ہوا تھا وہ کندھے سے نیچے گر گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا پیچھے سے، ابھی تک حضور کو پتہ نہیں چلا ابوبکر آئے ہیں، پیچھے سے اٹھا دیا اور آپ کے کندھوں پہ رکھ دیا، اور حضور علیہ السلام سے کہہ دیا کہ حسبک الان فإن اللہ وعدک النصر، میرے محبوب بس یہی دعا کافی ہے، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ باہر نکلیں امداد آئی ہی آئے گی. حضور علیہ السلام نے تشریف بیٹھ جائیں جی، تشریف بیٹھ تو واقعہ بدر تو وہاں ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ کریم امتحان ہے کہہ رہا ہے کہ اے الذین آمنوا او ایمان والو اصبروا، پر میں نے کہہ دیا تھا کہ صبر کا لفظ لغتاً اس کا معنی ہے حبس، حبس النفس، اپنے نفس کو بند کرنا، اس کو بند کرنا اپنے نفس. اور پھر میں نے اس کے تین میدان بتا دیے تھے سورہ بقرہ کے اندر، کہ ایک کو کہتے ہیں صبر علی المصیبہ، مصیبت پہنچ جائے اپنے نفس کو بند کر دے شک اور شکایات سے، اسے کہتے ہیں صبر، اور یہ عام اصطلاحی صبر جو عام لوگ جانتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، کہ اپنے نفس کو بند کر دے ان مینڈیٹری تھنگز پر جو اللہ کریم نے آپ کے اوپر فرض قرار دیے ہیں، اس میں آپ کو تائی نہ کرے، اپنے نفس کو عادی بنا دے اس کا. اور تیسرا ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، کہ جو چیز اللہ اور پیغمبر نے حرام قرار دیے ہیں اپنے نفس کو اس سے بند کر دے، انہیں لگام لگا دے، انہیں لگام لگا دے. اور دوسرا میں نے کہہ دیا تھا کہ صبر قرآن کریم میں جو مستعمل ہے استقامت اور سٹیبلٹی کے معنی میں مستعمل ہے، تو یا الذین آمنوا اصبروا، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو دین میں آپ داخل ہو چکے ہیں تو یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کیونکہ یہی اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ یہ آپ کو مسجد میں بھی بلا رہی ہے کہ آئیں نماز کا وقت، اور یہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ یہ آپ کو بیٹل فیلڈ میں بھی بلا رہی ہے کہ آئیے اب جان کے قربانی دینے کا وقت. اللہ نے تب کہہ دیا تھا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، ملا بھی اللہ اکبر دے دیتا ہے، ملا یہ ہمارے چھوٹے سا ملا ہے نا اذان دینے والے، یہ سارے یعنی ملا ہی ہوتے ہیں جو دین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں یعنی ملا دینداروں کے لیے ایک اصطلاح ہے انگریز میں گڑی ہوئی تھی، انگریز کی گڑی ہوئی، اصل میں شریعت میں اصطلاح ہے مولوی صاحب مولانا صاحب، انگریزوں نے اسے بگاڑ بگاڑ کے کیا کہہ دیا ملا کرا، اور افغانیوں نے اسے دام اللہ کہہ دیا، وہ ملا کو دام اللہ کہہ دیا. اب جس دن طرح ملا کا کوئی مطلب نہیں، انہیں افغانیوں کو بھی پتا نہیں کہ دام اللہ کا کیا مطلب ہے، دام اللہ سے بڑا غلط پاکی کر دیا، ویسے ہوتا رہتا ہے اصطلاحات گڑھ لیے جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، اب یہی ملا میں چودھری صاحب آپ سب اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ یہاں کہتے ہیں، تو لوگ نماز کے لیے بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ نہیں آتے، پتہ نہیں کتنے پرسنٹیج کے اعتبار سے کتنے آتے ہوں گے، پرسنٹیج کے اعتبار سے نہیں، تھاؤزینڈ کے اعتبار سے، 1/1000 آتا ہوگا یہاں مسجد میں، اس سے بھی کم، صحیح. اور دوسرا اذان وہ ہے جو آپ کو بلا رہا ہے بیٹل فیلڈ میں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں، وہاں پہ آپ کے نظریوں کے لیے خطرہ ہے، آپ کے بھائی بندوں کے لیے خطرہ ہے، آپ کے ہم مذہبوں کے لیے خطرہ ہے. اس لیے اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ صبح جو پیدا ہوتی ہے، صحیح ہے، اب کل والی جو صبح آ رہی ہے جب تک آئی نہیں ہم اسے آنے والا کل کہتے ہیں، صحیح، جب آ جائے گی تو آج والی صبح کہیں گے، صحیح، اور جب گزر جائے گی تو پھر گزرنے والا صبح کہیں گے. تو وہ فرماتا ہے کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، تکوینی مسئلہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پہ، لیکن وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود، جس سے مغرب کے ایوانوں میں بھی لرزہ آ جائے، وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. صبح افغانستان کے پہاڑوں میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو پورا مغرب لرز گیا ہے کہ بھائی یہ مولوی صبر استقامت کا مظاہرہ کیجیے، خود اپنے تئیں بھی نہیں، وصابروا، آپ کے جتنے سارے ساتھی ہیں نئے ہیں یا پرانے ہیں، انہیں بھی صبر استقامت کا درس دیا کریں، کیونکہ مصاحبت اور رفاقت کا تقاضا کیا ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ ایو الاصحاب خیر، اللہ کے نبی دوستوں میں اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی اذا ذکرت اللہ اعانک و اذا نسیتہ ذکرک، وہ آپ کا اچھا دوست ہے، جب آپ دین کا کام کریں تو وہ آپ کو سپورٹ دیتا رہے، اور اگر آپ سستی کا مظاہرہ کریں تو وہ آپ کو ریمائنڈ کرتا رہے، اس سے بہترین دوست نہیں ہو سکتا. بس یہ اچھے دوست کی پہچان ہے، آپ دین کا کام کریں تو آپ کو سپورٹ دیا کریں، آپ اس میں سستی کریں تو وہ ریمائنڈ کرتا رہے، وہ آپ کو تذکیر کرے، فیضا نصیح تو ذکر رکھا. پھر اس نے پوچھا وہ ایم ناشق ہے، انسانوں میں اچھے انسان کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جن کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھے انسان ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ ایم ناشق شر، انسانوں میں برے لوگ کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء اذا فسقوا، دین کے مولوی جب وہ بدماش بن جاتے ہیں، کیونکہ لوگ انہیں دین کا منبع سمجھتے ہیں اور وہ کمپرومائز کرنے پہ اتر آتے ہیں، کیونکہ ملا تو کوئی بندوق والا بدماشی نہیں کرتا، اس کی بدماشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے قانون کو تبدیل کرے گا نا، اس لیے کہ ماحول ایسا ہے، کمیونٹی ایسی ہے، چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، قاضی فضل اللہ ناراض ہو جائے گا، اظہر صاحب ناراض ہو جائے گا، فلاں صاحب ناراض ہو جائے گا، فار ایگزامپل، کیونکہ ہم کمپرومائز کم کب کر جاتے ہیں، مفاد کے لیے کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ گمراہی یہ دو وجہوں سے آ جاتی ہے، اعنات کی وجہ سے یا مفاد کی وجہ سے، دیر از نو اینی تھرڈ ریزن، آدمی گمراہ ہوتا ہے یا اعنات کی وجہ سے، یا پھر اعنات ہے اس کا کس کے ساتھ، ذیشان کے ساتھ، یا ذیشان کے فکر کے ساتھ، صحیح ہے، یا اس کے مفاد وہاں ہے، اگر اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے مفاد چلے جاتے ہیں، تو یا اعنات سے یا مفاد سے. تو اصبروا وصابروا، اور تیسا کہہ دیا ورابطوا، ورابطوا، تو رابطوا یہ ہے مرابطہ سے، اور مرابطہ ہے رباط سے، تو ربط یہ ایک لفظ ہے ہمارے اردو میں، پشتوں میں، فارسی میں، ہمارا اس کا اچھا ربط ہے، صحیح ہے. تو رابطوا کا معنی یہ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. علامہ نے اسی مرابطے کا تذکرہ کر دیا تھا کہ مرابطے کا معنی کیا ہے، یہ مسجد یہ افغانیوں کی ہے، اور یہ مسجد یہ انڈینز کی ہے، اور یہ مسجد یہ عربوں کی ہے، اور یہ مسجد یہ پاکستانیوں کی ہے، اور یہ مسجد یہ افریقیوں کی ہے، اور یہ مسجد یہ افرو امریکن کی ہے. نہیں، یہ تصورات ختم کرنے ہوں گے. مسجد ہوگی اللہ کی، مسجد ہوگی اللہ کے، مسلمانوں کی، مسجد ہوگی مسلمانوں کی، جس کے لیے آپ نے اپنے قومی تشخصات کو قربان کرنا ہوگا. علامہ نے یہی کہہ دیا تھا کہ بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی. بات کہ بتانے رنگ بو کو توڑ کر، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ وہ بڑے غصے میں تقریر کر رہے تھے، اس نے کہا کہ وہ بدبختو، بہت سارے لوگ بیٹھے کہ بدبختو قرآن تو سمجھ نہیں آ رہا، اردو تو سمجھتے ہو، علامہ کو اٹھاؤ، اسے سنو. بتانے رنگ بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی. اور فارسی کا اس کا ایک ربائی ہے، وہ اس کے قبر پہ بھی لکھی ہوئی ہے. آپ کہاں گئے ہیں؟ لاہور گئے نہیں؟ آپ نے ابھی تک لاہور نہیں دیکھا؟ جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. تو مرجن کی زبان میں کہ نہ افغان ایمو نے ترکو تتاریم، چمن زادے مو ازیک شاخ ساریم، تمیز رنگ بو برما حرامس، کہ ما پروردئی یک نو بہاریم. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ افغان ہیں، نہ تاتار ہیں، اور نہ کچھ اور ہیں، نہ افغان اور نہ ترک ہیں. نہ افغان ایمو نے ترکو تتاریم، چمن زادے مو ازیک شاخ ساریم، ہم تو چمن زادے ہیں، گلستان کے پلے پولے ہیں، اور ایک ہی شاخ سے ہماری تربیت ہو چکی ہے. اور فرمایا کہ تمیز رنگ بو برما حرامس، رنگ کیا ہے، بو کیا ہے، قوم کیا ہے، ریجن کیا ہے، پتہ نہیں فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، تمیز رنگ بو برما حرامس، کہ ماں پرورد یک نو بہار، میں تو محمد کے نو بہار کے پلے پولے ہیں. بس ہم جہاں کے بھی ہیں، بلیک ہیں، وائٹ ہیں، گرے ہیں، پتہ نہیں کون سے گرین ہے، بلو ہے، جو کچھ بھی ہیں، بس محمد کے فالوورز ہیں. تو دیر میں ناٹ بی اینی ڈفرنس بٹوین دی فالوورز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل آف دیم مسٹ بی مسلم اینڈ اونلی مسلم. یہ دوسری چیز ہے، دیز آر آف کیٹیگری ٹو، آر سیکنڈری چیز ہے، یہ ثانوی چیزیں ہیں، لیکن ہم نے انہیں اولی رکھ دیا ہے، اور یہ دین کا مسئلہ ادھر پیچھے رکھ لیا. ہونا چاہیے نا, لیکن مسجد کا نام اس حوالے سے نہیں, رومیت کے حوالے سے, اتنے کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے, کوئی مذہبی حوالے سے ہونا چاہیے. وہ تو مینس کہ اس آدمی نے بنا دیا ہے, وہ تو علیحدہ بات ہے کہ اس آدمی نے اس کے لیے ڈونیشن دے دی ہے, تو وہ تو جائز ہے, وہ کوئی ناجائز بات نہیں, کیونکہ اس نے یعنی اتنی تصور کا پیدا نہیں ہوتا. وہ تو مینس کہ ایک آدمی جس نے اتنے سارے پیسے, اور اگر چودھری صاحب یہاں کوئی مسجد بنا دے تو ہم اس پر رکھیں مسجد چودھری اسلم. وہ تعارف کے لیے ہوتا ہے, لیکن ایتنک تعارف کے حوالے سے یہ بات اچھی نہیں لگتی, کیونکہ کنفات کے نام کے حوالے سے کوئی مسجد میں جانے سے نہیں کتراتا, لیکن یہ افغانی مسجد ہے تو پاکستان میں وہاں جانے سے کتراتا ہے. پتہ نہیں کس طرح ڈیل کریں گے. صحیح, یہ تصور ہے. دیکھیے ہاں تقریبا نہیں, تقریبا ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن یہاں پہ تصور یہ ہے کہ بھائی اگر افغانی کی مسجد میں گیا پتہ نہیں پاکستانی کس انداز سے دیکھیں, یہ پاکستانی مسجد افغانی آ جائے تو پتہ نہیں کس انداز سے دیکھتے رہیں گے. یہ مسئلہ ہے. تو وہ صابر ورابطو, ایک ہے مرابطہ کا معنی جوڑ, کیا جوڑ, کہ آپ آپس میں جڑے رہیں, اور دوسرا ہے رباط کا معنی, رباط جہاد کی اصطلاح ہے, رباط یومن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. جب آپ باؤنڈری پر سیاچین گلیشیئر میں, سیاچین گلیشیئر میں جب آپ ایک رات اپنی باؤنڈری کے تحفظ کے لیے چوکی داری کریں, اسے کہتے ہیں رباط. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رباط یومن فی سبیل اللہ, اسلامی ریاست کے باؤنڈریز اور باؤنڈری والی چوکی کے ایک دن رات چوکی داری کرنا خیر من الدنیا وما فیہا, یہ اللہ کی نظروں میں دنیا اور ما فیہا سارے سے زیادہ قیمتی ہے. کیونکہ آپ باؤنڈری کا تحفظ کر رہے ہیں, مینس آپ اکیلے کا تحفظ کر رہے ہیں, جغرافیائی سرحدات کی توڑی کر رہے ہیں, نظریاتی سرحدات کی حفاظت کر رہے ہیں. تو تیسرا ہے بڑا دیکھو کہ رباط, کہ جغرافیائی سرحدات بھی محفوظ رکھتے ہیں اور نظریاتی سرحدات بھی, ہم جغرافیائی محفوظ رکھتے ہیں, نظریاتی کی پھر حیثیت سانے بھی رہ گئی ہے. یہ مصیبت ہے, جبکہ شریعت زور دیتا ہے جغرافیائی کے بجائے نظریاتی سرحد پر. ورا دیکھو اور پیچھے فرمایا واتقوا اللہ, ان تمام معاملات میں اللہ کا ڈر آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا. اگر آپ کسی کے ساتھ جڑتے ہیں اللہ کے لیے نہیں, یو ول گیٹ نتھنگ, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. صحیح, اگر آپ رباط کریں گے, ہاں چوکیداری کریں گے باؤنڈری کی, بٹ ڈر تھا جسے کف اللہ, یو ول گیٹ نتھنگ. تو اس کے پیچھے فرمایا کہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈریے, اور پیچھے فرمایا لعلکم تفلحون, کامیابی کی کنجی یہی ہے. تو نیچے دیکھیے, اب جہاں تک اس کے شان نزول کا تعلق ہے, اس سورت کے شان نزول کا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تشریف لائے مدینہ منورہ, تو مدینہ منورہ کی ریاست تھی 276 مربع میل پہ محیط تھی, چھوٹی سی ریاست تھی, میں ایک ہی سٹی تھی یا ایک ہی ٹاؤن سٹی کیا, ایک ہی ٹاؤن جی, کتنا, جس کی آبادی تو آج کا جو مسجد نبوی ہے along with its parking lot, جس کے پارکنگ بس یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سارا شہر یہی تھا. آج کی جو مسجد نبوی ہے لیکن پارکنگ لاٹ سمیت یہی پورے کا پورا, یہ حضور علیہ السلام کے زمانے کا شہر تھا. بس اب یہ کتنے علاقے پر محیط تھے, کتنے علاقے کو حضور علیہ السلام کنٹرول کر رہا تھا, 276 مربع میل, ریاست اسٹیبلش کر دی تو کتنے پر, 276 مربع میل. اب وہاں پہ جو لوگ تھے مدینہ منورہ میں رہنے والے یا مضافات میں رہنے والے, تو تین قسم کے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہوا, مسلمانوں کے علاوہ, ایک یہودیوں سے, دوسرا عیسائیوں سے, اور تیسرا منافقین سے. عیسائی دور رہتے تھے لیکن یہودی اور منافقین تو مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے, وہاں تھا محلہ بنو قریظہ, ان کا اپنا سیکٹر تھا بنو قریظہ کے یہودیوں کا, محلہ بنو قینقاع, محلہ بنو نذیر, اور پھر وہاں اتنے اسٹیبلش تھے وہ لوگ معاشی اعتبار سے بھی, معاشی اعتبار سے اور وہ سماجی اعتبار سے بھی, سماجی اعتبار سے تو ایسے کہ مدینے والے تو فلاح تھے, فلاح مین ہندو اور فارمر, ہاری قسم کے غریب ہاری. اب غریب ہاریوں کو اگر چوتھی جماعت پاس انسان بھی مل جائے تو اسے بھی ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں, کیونکہ سارے لوگ ہوتے ہیں, ان کو تو الف با تا سا بھی نہیں آتا, انہیں تو اپنے وڈیروں نے اتنا جائز رکھا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اس سے بڑھ کر ظلم اور کچھ نہیں ہوتا. کچھ علاقے مجھے ایسے لوگوں نے بتا دیے ہیں, اگر آپ دونوں میری مجھے بیل آؤٹ کریں, کہ چلا کہ وہاں کے وڈیرے چاہتے نہیں کہ وہاں پہ اسکول آ جائے, بلوچستان صحیح ہے, ہاریوں کا تذکرہ جو کر رہا ہوں وہ سن کا کر رہا ہوں, لیکن بلوچستان میں بھی ایسے بلوچ ایریا میں, ناٹن پشتون ایریا, کیونکہ ہمارے پشتون بڑے بدبخت ہیں, یہ بڑے بڑے وڈیرے وڈیروں کو مانتے نہیں, یہ اگر وڈیرا وڈیرا شاہی کرنا چاہے تو وہ تو مار دیتے ہیں, بس ختم کر دیتے ہیں. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ پٹھانوں میں تو یہ مصیبت ہے کہ اگر میں غریب آدمی ہوں اپنے علاقے کا, تو بھی میری دو کنار اپنی زمین ہے اور اپنا گھر ہے میرا, چاہے اس میں دو ہی چار پائی آتی ہیں لیکن میرا اپنا گھر ہے, لہٰذا ایک وڈیرا جو ہزاروں ایکڑ کا مالک ہے, میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب جرگہ ہو جاتا ہے تو وہ بات کرتا ہے اور میں بھی بات کرتا ہوں, اسے حق نہیں کہ مجھے رکوائیں. میں کہتا ہوں بیٹھ جائیں آپ, اب بیٹھ جائیں, آپ کون ہوتے ہیں مجھے رکوانے والے؟ کیا میں آپ کے گھر سے کھاتا ہوں, آپ کے گھر میں رہتا ہوں؟ نہیں, میں صبح نکل کر اپنی مزدوری کر لیتا ہوں, رات بچوں کو اپنا کھلا دیتا ہوں, آپ اگر وڈیرے ہوں گے تو ہوں گے, بیٹھ جائیں وہاں. یہی تو وجہ ہے کہ وہاں ایک جانب مذہب انتخاب میں کھڑا ہوتا ہے تو دوسری جانب لوگ ایک غریب کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر کے اسے ڈپیٹ دے دیتے ہیں. تو وہ کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ پٹھانوں میں پیری فقیری کا تصور نہیں ہوتا, وہ پیر فقیر کو مانتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا کو مان چکے ہیں, وہ اتنے بدبخت لوگ ہیں وہ اپنے سے علاوہ کسی اور کو مانتے نہیں, وہ خدا کو بھی بڑی تکلیف سے مان چکے ہیں. یہ تو وہ ڈراوے کرتے ہیں, یہ کیا ہوتی بات ہے. یہی ہے نا کہ جہاں پہ لٹریسی نہیں ہو اور ذہنی غلامی ہو, ذہنی غلامی تو ذہنی غلامی سے وہ ذہن کی گریں وہ بند رہتی ہے. صحیح ہے. اب نیچر تو نہیں, نیچر تو انسانوں کا یہی ہے, نیچر اور فطرت کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں. اب اللہ کے قریب کیسے جائیں گے؟ جب انہیں کوئی لٹریسی ہو جائے, ان کو ذرا ذہنی آزادی مل جائے. وہ ملتی نہیں تو یہ آسان رہتا ہے کہ پیر کا پلہ مان کر رہے, اور پیر بھی ان کے ایسے پیر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, پتہ نہیں ان کو کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ بہت میں بیم آؤٹ میں پی پگا تو پھر بھی یعنی ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کے خاندان کا ایک احترام ہے, اور میں بھی اس کے خاندان کا احترام, اس کے ذات کا نہیں, اس کے خاندان کا احترام کرتا ہوں. بیکاز کیونکہ اس کے والد جو تھے انگریزوں کے خلاف زبردست جہاد کیا انہوں نے اور اسے پانسی پر چڑھایا. آج کے پیر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آبا و اجداد بڑے ولی لوگ تھے. اب جو آپ کے مخدوم صاحبان ہیں, مخدوم نہیں, کتنے بڑے ولی گزرے ہیں, لیکن وہ کیسے ہیں وہ تو یہ تحقیقات میں آ رہا ہے. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اچھا, تو شاہ نظور ہے کہ مدینہ کی ریاست یہ ایک چھوٹی ریاست تھی, اور حضور علیہ السلام نے جب بدر میں مشرکین مکہ سے زبردست لڑائی لڑی بھی تو ٹھیک ہے وہاں کامیابی ہو گئی, لیکن بہت سارے منافقین یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے دلوں کے چھتے کو ہاتھ لگایا, ابھی یہ ریاست چند دنوں کی مہمان ہے, یہ ریاست اب چند دنوں کی مہمان ہے, یہ ختم ہو جائے گی. اور پھر اسی ریاست کے اندر ہی منافقین موجود تھے, اور ان کا سرغنہ تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اور اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ واسطے دشمنی تھی. بدبخت اپنے قبیلے کی ڈر کی وجہ سے تو مسلمان بن گیا تھا, کیونکہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا, لیکن خود بدبخت منافق تھا, اور ایسا منافق کہ یہاں کھڑا ہوتا ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر کو بھی بات کرنے کا موقع نہ رہتا, جیسے حضور بیان کر دیتے وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے کہ ایھا الناس قد من اللہ علینا, اللہ کے بندے شکر کرو اللہ نے کتنا احسان کر دیا, مکے کے نبی کو اٹھا کر ہمارے گھروں میں لے آیا, تو اللہ کا شکر کرو. جب باہر نکل جاتے تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے کس مصیبت میں مبتلا ہیں, کس طرح امام سے جان چھڑائیں گے کہ یہ بھی حرام اور یہ بھی حرام, اور یہ بھی ناجائز اور یہ بھی ناجائز, یہ ناجائز اور حرام کے چکر سے کس طرح جان چھڑائیں گے. باہر نکل کر پھر اسی سازشوں میں لگ جاتے, اب اللہ کریم نے بتا دیا کہ لیکن چونکہ بظاہر وہ اسلام اسلام کا ذکر ہی کر رہا تھا حضور کے سامنے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتنے کو نہیں ابارنا چاہتے تھے, فتنے کو نہیں ابارنا چاہتے تھے, کیونکہ جدید اسٹیٹ نئی اسٹیٹ تھی, اس کے لیے فتنے نہیں ابارنا چاہتے تھے. ایک بات, دوسرے یہاں کے یہود اور یہود کے تین قبیلے تھے بڑے بڑے, ایک کا نام تھا بنو قریظہ, دوسرے کا تھا بنو نذیر, اور تیسرے کا تھا بنو قینقاع. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر پہلے ہی دنوں میں ان سے معاہدہ کر لیا. میثاق المدینہ, مشہور چارٹر آف مدینہ, میثاق المدینہ مشہور چارٹر ہے, چارٹر آف مدینہ, اور چارٹر آف مدینہ کا معنی یہ کہ اسلامی ریاست جو ہم نے قائم کر دی اس کے سربراہ ہوں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام طے کر رہے ہیں, لیکن یہودیوں کے جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ہوگی. مسلمان اور یہود باہم دیگر امن و آشتی سے رہیں گے, ان کا دشمن مشترکہ دشمن ہوگا اور ان کا دوست مشترکہ دوست ہوگا. صحیح, ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ نہیں دے گا, لیکن جیسے یہودیوں کی تاریخ ہے, صحیح ہے, وہ تو اپنی تاریخ سے مجبور تھے, تو بدر کے موقع پر ہی انہوں نے حضور اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی, اور ان سازشوں میں تینوں قبیلے شریک تھے, لیکن بنو قینقاع وہ سب سے آگے آ گئے تھے, وہ زیادہ شریک تھے بنو قینقاع. تو حضور اسلام السلام نے سب سے پہلے ان شریروں سے اپنی جان چھڑائی, دیگر دو قبیلوں کے پاس آیا, بنو نذیر اور بنو قریظہ کے پاس, کہ آپ معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں, لیکن وہ جو لوگ ان کے آپس میں بھی وہ قبائلی تفصیل دیتا, انہوں نے کہا ہاں وہ ہے بدبخت, وہ پہلے سے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اجلا کر دیا کہ آپ نکلے مدینہ سے, انہیں مدینہ سے اجلا ختم کر دیا. کیونکہ اگر ایک ساتھ تمام یہودی, دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پولیٹیکل اپروچ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان دو کو اعتماد میں لے لیا, ان دو کو اعتماد میں لے لیا کہ وہ تو باقاعدہ سازش کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو ہے سازش, انہوں نے نکال دیا. اور پھر یک بیک دھیرے بدھیرے جس جس کی سازش کھلتی رہی انہیں نکال کر رہے, سازش کھلتی رہی, پھر دوسرے نمبر پر بنو قریظہ کو نکال دیا, اور تیسرے نمبر پر بنو نذیر سے کہ بھی نکل جائیں, چلے جائے اپنے وطن خیبر چلے جائیں واپس. اور یہ آئے کس لیے تھے بدبخت؟ آئے تھے کہ تورات میں محمد کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ میں پیدا ہوں گے, اور یہ جبل صلح, یہ احد کے ساتھ جو پہاڑی سے جبل صلح کہتے ہیں, کہ جبل صلح کے قریب اس کا ٹھکانا ہوگا. تو وہاں سے وطن چھوڑ کے یہاں آئے اس نبی کے انتظار میں. سورہ بقرہ میں تذکرہ ہو جاتا ہے کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا, اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ جس کے انتظار میں وہ وطن چھوڑ کر یہاں آئے تھے, جب وہ آئے کفروا بھی, انہوں نے انکار کر دیا, فلعنت اللہ علی الکافرین, ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہونی چاہیے. کیوں انہوں نے کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ یہاں آ کے انہیں اسٹیٹس مل گیا, وہاں غریب ہاری تھے, غریب ہاری تھے, نہ سمجھ کے سمجھے زمیندار. وہ کیا کرتے تھے؟ اکنامکس پر یہ لوگ قابض تھے, انہوں نے سود کا نظام وہاں ڈیولپ کر دیا, اور ان ہاریوں کو اپنے قرضوں میں ایسے جکڑ دیا, ایسے جکڑ دیا کہ وہ جتنا غلہ بھی کماتے تو فصل کے اخیر میں ان کے گھر پہنچا دیتے, وہ پھر شروع ہو جاتے قرضہ لینے. تو پھر یہ ان کا کیا نظام ہے؟ ان کا کیا نظام ہے کہ آپ سال بھر کماتے رہیں گے اور ان کو دیتے رہیں گے؟ کیونکہ سود کا نظام تو ہوتا ہی ہے. تو ایک اور دوسری بات یہ کہ وہ تو ذرا تعلیم یافتہ, تعلیم یافتہ, تو لوگ ان سے اپنے فیصلے بھی کرواتے رہتے, فیصلے بھی کرواتے رہتے. کیونکہ اگر چوتھی جماعت پاس وہاں حسن کے کسی دور دراز دیہات میں سٹل ہو جائے تو میرے خیال میں سارے لوگ اسے قاضی بنا دیں گے. وہ بڑا ہو پتہ نہیں سندھی میں کیا کہے گا کہ وہ جی بہت سارا کچھ جانتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک لڑکی موجود ہے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ, کہ وہاں پہ ایک داڑھی والا آدمی گیا تھا, صحیح, اب وہاں سادہ لوگ تھے, انہیں قرآن نہیں آتا تھا, اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, اور پتہ نہیں اپنے کہیں جو کچھ اسے ترجمہ آتا تھا وہ, میں نے کہا پشتنے کے لیے کافر ملا دے. جب ہم ملا کی تعریف کرتے ہیں موری صاحب کی, کہوں کہتے بڑا کافر ملا ہے, سب کچھ جانتا ہے. اچھا تو ایک بوڑھے نے اس سے کہہ دیا کہ مولوی صاحب آپ کو یہ سارا قرآن پاک آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ سارا قرآن پاک آتا ہے. میں نے کہا یہ جو مسجد میں قرآن پاک ہیں یہ سارے آپ کو آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ سارے آپ کو آتے ہیں. اس نے کہا وہ میری نانی ایک تھی, اس کا ایک قرآن پاک میرے پاس پڑا ہوا ہے, وہ قرآن بھی آپ کو آتا ہے؟ اس نے کہا وہ قرآن بھی آتا ہے. کہا پر بڑا سارے قرآن, میری نانی والا قرآن ابھی تک دیکھا نہیں, وہ بھی اسے آتا ہے. یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں بے تعلیم, وہ تو تصور کے ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے تو اپنا, اب ان کو دو چیزیں ملی تھی, معاشیات پر وہ قابض اور سٹیٹس پر بھی, یعنی ریاست پر بھی وہ قابض بھی انسان, کہ ان کا جو پنچایتی نظام تھا اس کے وہ بڑے بن بیٹھے تھے, پنچایت کے سربراہ تھے, وہ فیصلے کرواتے تھے, اور غلے سارے ان کے گھر چلے جاتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تو ان کو سمجھانا بجھانا تھا, ان غریبوں کو اٹھا کر ان کے برابر لانا تھا. مکے کے مشرکین کے حضور کے ساتھ جگہ کیا تھا کہ اچھا بلال اور عمار کو اٹھا کر ہمارے ساتھ کھڑا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ساتھ کیا کریں کریں گے, ان کی تقویٰ آپ سے آگے چلے گی تو انہیں آپ کا امام بنا دیں گے, آپ کے ساتھ کیا کھڑا کریں گے, وہ پھر لیڈر ہوں گے, آپ اس کے فالوور ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہم نے ایسے دن کو نہیں قبول کرنا جس میں کالا بلال ہمارا امام بن سکے. تو اب ان کے لیے یہ چیز ریکارڈ بنی کہ محمد کا ساتھ دیں گے, صلی اللہ علیہ وسلم سٹیٹس چلی گئی اور معیشت بھی چلی گئی. ہاں عناد اور وفات دونوں تھے نا, مفاد اور عناد دونوں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب مشرکین مکہ سے جھگڑا کیا, دوسری جانب بنی قینقاع کو نکال دیا. اس سے تو حضور اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت سارے مشکلات پیدا ہو گئے, بہت سارے مشکلات. اور بنی قینقاع نے باہر جا کر قریش مکہ سے کہہ دیا کہ اگر آپ پھر حملہ کریں گے تو ہم ساتھ دیں گے, صحیح. اور یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے بھی ان سے کہہ دیا کہ اگر آپ مدینہ داخل ہونا چاہیں تو ہم راستہ دیں گے آپ کو, ایکسس دیں گے آپ کو مدینہ. تو آگے احد والی جو جنگ ہے, اس لیے انہوں نے مدینہ سے الغار کیا, مدینہ کے قریب آئے, کیونکہ اس ارادے سے آئے تھے کہ ہمارے جاسوس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جاسوس ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کریم نے یہاں اس صورت میں ان کے تقصیرات اور کوتاہیوں کا ان ڈیٹیل تذکرہ کر دیا کہ ان اہل کتاب کا رویہ کیا رہا ہے. الف لام میم مقطعات, اس کے متعلق تفصیلات تو بقرہ میں گزر گئے ہیں, لیکن یہاں اس یہ ایبریویشن ہے کہ دوسری چیز کا. الف لام میم الف الہ, لام لازم الوجود, میم منزہ عن النقص والزوال, الف الہ معنی معبود, لام لازم الوجود. لازم الوجود کا معنی یہ جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا, ایسا الہ جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا تذکرہ کرنا تھا کس کے ساتھ؟ نصارہ نجران کے سامنے, انہی کے سامنے, اور ان کا عقیدہ تھا کہ مریم بھی خدا, ہولی گھوسٹ بھی خدا, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا. تو اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم میں الف لام میم سے ان کا قاطع ختم کر دیا کہ الہ کی تو کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ ازل سے ہو, سنس ایور ہو اور فار ایور ہو. ویدر مریم اینڈ عیسیٰ دے ور سنس ایور نو, اینڈ دے آر فار ایور آر ول بی نو, ناٹ ایٹ آل, ہاؤ دے ول بی کنسیڈرڈ ایز الہ. تو الہ لازم الوجود. اور تیسری بات منزہ عن النقص والزوال, خدا کی تیسری صفت ایسی ہونی چاہیے کہ منزہ عن النقص والزوال, کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ اور نقصان نہ ہو اور وہ ختم نہ ہو رہا ہو, انفینیٹی ہو, فینیٹی نہ ہو, انفینیٹیز ہو. جبکہ عیسیٰ تو فینیٹیز میں ہے اور مریم وہ بھی فینیٹیز میں ہے, بدبخت ہو. آپ فینیٹیز کو کیسے خدا بناتے ہیں؟ لام میم اللہ, تو الہ لازم الوجود منزہ عن النقص والزوال, وہ کون ہو سکتا ہے جس کا پراپر نیم ہے اللہ؟ تو اس کا جواب ہے الف لام میم الہ لازم الوجود منزہ عن النقص والزوال, کون ہو سکتا ہے؟ اللہ. اللہ اور اس اللہ کے متعلق عقیدہ کیا ہے جو سورہ بقرہ نے بھی دے دیا. تیسری جگہ پر, کون سی جگہ پر؟ سورہ بقرہ میں توحید کا تذکرہ کتنی بار کیا گیا تھا؟ چار بار. تو تیسری بار آیت الکرسی میں کیا گیا تھا, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اور مدلل کر دیا تھا وہاں پہ. سات دلائل اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کے لیے سات دلائل بیان کر دیے تھے. تو چونکہ مسئلہ انڈرسٹوڈ ہے وہاں, تو یہاں اس کو اشارہ کر دیا. وہاں وہ یہاں وہ سارے دلائل نہیں آئے, یہاں وہ سارے دلائل نہیں لائے. سورہ بقرہ میں آپ جا کے تو فرمایا کہ الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وہاں پہ آٹھ نو دلائل کا انبار لگا دیا اس دعوے کے لیے. صحیح, تو دعوی وہاں مدلل کیا, یا صرف دعوی ذکر کر دیا ود اسپیسیفک ٹو دلائل الحی القیوم. قرآن, تورات میں, انجیل میں, جتنی ساری سماوی کتاب ہیں ساری آسمانی کتابوں میں یہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو الفاظ ہیں وہ ابھی تک ہیں, انہوں نے ساتھ ایڈ کر دیا ہے. جس طرح اب اگر آپ وہ جو آپ سبز پگڑی کا تذکرہ کر رہے تھے, ان سے بھی اگر آپ اللہ کا تذکرہ کریں تو وہ یہی ڈیفینیشن کرتے رہیں گے, لیکن ساتھ شریک بناتے رہیں گے. یہ شرک تو بعد میں ہو جاتا ہے. اگر کتاب کو تبدیل نہیں کرتے, اس کے انٹرپریٹیشن کو تبدیل کرتے ہیں. اور یہ تحریف کے بعد میں ہم نے ذکر کر دیا تھا, بس وہ اشارہ ہو گیا. یہ تو ویسے رات تذکرہ ہو رہا تھا, وہ میں صرف چھوڑی صاحب کو وہ انڈیکیٹ کرنا چاہتا تھا. الف لام میم الف الہ, لام لازم الوجود, میم منزہ عن النقص والزوال, وہ معبود لازم الوجود. لازم الوجود کا معنی یہ جس کا موجود ہونا واجبی ہے. لازم الوجود کا معنی یہ, کبھی ہم لازم الوجود کہتے ہیں, کبھی واجب الوجود کہتے ہیں. یہ علم کلام کی اصطلاح ہے, واجب الوجود. واجب الوجود, واجب الوجود کا معنی یہ کہ اس کا موجود ہونا لازمی ہے. ایک بات یہ مجھے دیکھیں, واجب الوجود کے دو کنسسٹ ہیں. ایک یہ کہ اس کا موجود ہونا لازمی اور واجبی ہر وقت, اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. اسے کہتے ہیں واجب الوجود, جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو اور جس کا وجود ازلی ابدی ہو. تبھی ہم کبھی کبھار خطبوں میں کہتے ہیں کہ ازلی ابدی لا بدایت لہ ولا نہایت لہ, اللہ ازلی ہے اور ابدی ہے. نہیں کہ ان کا کوئی سٹارٹ بھی نہیں اور کوئی اینڈ بھی نہیں, لا بدایت لہ ولا نہایت, تو لازم الوجود. اور تیسرا منزہ عن النقص والزوال, منزہ کا معنی یہ کہ وہ پاک ہے عن النقص, کسی بھی ڈیفیکٹ سے. اللہ کی ذات میں اور صفات میں اور تصرفات میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں. ہمیں تو وہ سارے ڈیفیکٹس ہیں, ڈھیر سارے ہیں, ہزاروں لاکھوں ہیں, ہمیں پتہ نہیں, قدم قدم پہ ہمیں اپنے ڈیفیکٹس معلوم ہو رہے ہیں, لیکن اللہ کی ذات میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں. اور بس زوال, اللہ پہ زوال نہیں آ رہا. اور یہی وہ چیز تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران سے کہہ دیا, کہ اتعرفون ان مریم کانت ابنت عمران، آپ یہ جانتے ہیں کہ مریم عمران کی بیٹی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو اس نے کہے کہ اتعرفون ان عیسی کان ابن مریم، کہ عیسی مریم کا بیٹا تھا؟ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں. تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہ آپ دونوں جانتے ہیں کہ یہ مریم اور عیسیٰ دونوں کانا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ کانا تو کہتے تھے. تو حضرت علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ دونوں جانتے ہیں کہ یہ کبھی خوشی بھی محسوس کرتے رہے؟ انہوں نے کہا انسان تو خوشی محسوس کرتے رہے. تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا اچھا ان پہ کبھی غمی بھی آئی، تکلیف بھی آئی؟ اگر وہ کہتے کہ نہیں تکلیف نہ آئی تو پھر تو مریم کے ولادت کا تذکرہ وہاں انجیل میں ان ڈیٹیل ذکر ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں تھی جب اس کا ولادت، اور جو اسے ذہنی تکلیف ہو رہی تھی بغیر باپ کے بیٹے پیدا ہونے کی، وہ درد ذہن تو چھوڑیے، جو جو جو ڈلیوری کا درد ہوتا ہے وہ تو چھوڑیے، ہو تو بدن ہی ڈرتا، لیکن جو ذہنی کوف تھی جس کا تذکرہ پیچھے آ رہا ہے کہ یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا، پیچھے آ رہا ہے سورہ مریم میں، سورہ مریم کہ یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا، وہ تو زار و قطار رو رہی تھی کہ خداوند اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اگر میں مر جاتی تو اچھا ہوتا، لوگ کیا کہیں گے بچہ کہاں سے لے آئے؟ تو وہ جو ذہنی کوف تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ تکلیف محسوس کر چکی تھی، اور حضرت عیسیٰ تکلیف محسوس کر چکے تھے. اب ان کا تو عقیدہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کروسیفیکیشن پہ، اگر وہ کہتے کہ نہیں نہیں اسے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی تو پھر تو آپ نے اپنے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا، کروسیفیکیشن کہاں چلا گیا، کبھی کوئی تکلیف نہیں، جبکہ دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ انہیں کروسیفائڈ کر دیا گیا. انہوں نے کہا ہاں جی، اور پھر کہہ دیا کہ اچھا حضرت مریم مر گئی؟ انہوں نے کہا مر گئی. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ؟ انہوں نے کہا وہ بھی مر گیا پھر زندہ ہو گیا. اس نے کہا پھر زندگی کی بات دوسری ہے، مر گیا؟ انہوں نے کہا ہاں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی تعریف تو آپ کی کتاب میں بھی یہ ہے کہ وہ سنس ایور فار ایور ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ اس پہ کبھی خوشی اور غمی کا تصور نہیں آتا. تیسری بات یہ کہ وہ نہ کبھی کھاتا ہے اور نہ کبھی اسے بھوک رکھتا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ نہ اسے نہ وہ کبھی خود مرتا ہے اور نہ کوئی اسے مروا سکتا ہے. جا رہے ہیں اللہ، اللہ تعالیٰ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، اللہ مگر یہی اللہ ہے. اب الہ کی میں نے فرض آپ کو بتا دی تھی کہ تکوینیات اور تشریعیات کا حکمران صرف اللہ ہے. تکوینیات کا حکمران جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، اور اس میں کسی کو دخل اندازی نہیں، چاہے اسپیس میں کتنے سارے لوگ پہنچ جائیں لیکن تکوین کے نظام کو وہ ڈسٹرب نہیں کر سکتے. کیا کریں گے لما آصف صاحب سے کہہ رہے ہیں، کیا کریں گے اگر اسپیس میں وہ چلے جائیں تو مون کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کا وہ یعنی پھر اس مون کو اس طرف سے لے آئیں گے یا سورج کو مجبور کریں گے آپ اس کی بجائے یہاں سے آئیں، یا ابھی تو آپ 12-13 گھنٹے کے لیے ظاہر رہتے ہیں، 24 گھنٹے آپ رکھا رہا تھا کیونکہ زندگی بڑی مصروف ہے اور ہمیں روشنی چاہیے. نہیں کر سکتے. کیسے کہتے تکوینیات؟ تو تکوینیات کا ایسا حکمران کسی کو حق ہی نہیں دیا، صحیح، اور تشریعیات کا حکمران کہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کر دیا کہ جو رولز اور لاء میں نے آپ کو دیے ہیں یو آر باؤنڈ ٹو امپلیمنٹ اٹ. کیا آپ نے تو یہ علاقہ مفہوم ہے جو امام الہند نے دے دیا ہے مولانا ابو الکلام آزاد نے. اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی. اور یہ ملتان کے ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان باہو، نام سنا ہے؟ ارے سلطان باہو، تو اسی کے قصیدے ہیں فارسی میں، فارسی میں. تو اسی نے کہہ دیا ہے کہ یقین دانم، کلمے کا کلمے کی تفسیر کرتے ہوئے اس نے کہہ دیا کہ یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو، کہ میرا یہ یقین کامل ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں ہے اور سوائے اس کے اور کوئی موجود ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جتنے سارے موجودات ہیں کون سے موجودات ہیں، کوئی 15 سال بعد ختم اور کوئی 20 سال بعد ختم اور کوئی 50 سال بعد ختم اور کوئی 1000 سال بعد ختم اور کوئی 10,000 سال بعد ختم، اور یہ ساری دنیا کا نظام قیامت میں ختم، یہ کوئی وجود ہوتا ہے جو ختم ہوتا ہے؟ تو کہتا وجود وہی وجود ہے جس پر زوال نہیں آتا. یقین دانم دری یا عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو، تو وہ جو معبود صرف وہی ہے اور موجود صرف وہی ہے، تو پھر آپ نے مقصود بھی صرف اسی ایک کو بنانا ہے، جبکہ ہمارے بہت سارے مقصود ہیں. ڈالر ہمارا ایک مقصود ہے اور گھر ہمارا دوسرا مقصود ہے اور بزنس ہمارا تیسرا، اور ہر ایک چیز کو ہم نے خدا کا مقام دے دیا ہے، لگی لپٹی بغیر اور وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ مقصود اول وہ اللہ، باقی چیز ساری چیزیں انسانوں میں ہونی چاہیے. تاکہ تم شوق سے کالج میں پڑھو اور پارک میں پھولو اور جائز ہے غباروں پہ اڑو اور چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے آج اس کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت. خانقاہوں کے نام پر لوگ کہتے رہے، ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے روزانہ میں پڑھاتا ہوں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ بزرگ ہے. ایک ایسا بدبخت جو کسی بزرگ کی اولاد میں ہو اسے کھلی کرنی بھی نہیں آتے, لوگوں نے اسے پیر بنا دیا. کہ ایسے قوم کا کیا کیا جائے کہ جو آدمی صبح سے بیٹھ کر 6 گھنٹے مسلسل بخاری اور ترمذی پڑھاتا رہا, بخاری اور ترمذی, لوگ مولوی صاحب ہے. اور وہ بدبخت جس کا شکل آپ دیکھیں تو انگریز جیسا, جس کے حرکات کو آپ دیکھیں تو میرے خیال میں انگریز سے بدتر, انگریز سے بدتر. اور لوگوں نے پھولو اور جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بندہ عاجز کر ہے یاد کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اللہ و اللہ تعالی لا الہ لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ اور کوئی معبود الا ہو مگر یہی اللہ ہے. ہاں الحی, ہاں یہی اللہ تعالی. حی کا معنی ہوتا ہے دائمی ابدی, لیکن میں نے کہہ دیا تھا توحید میں کہ توحید 3 قسم کا ہوتا ہے. کتنے قسم کا؟ توحید ذاتی, توحید صفاتی اور توحید تصرفاتی. توحید ذاتی کا معنی یہ ہے, توحید ذاتی کا معنی کہ اللہ اپنے ذات میں لون اینڈ الون ہے. He is not 3 in 1 or 1 in 3. As they are of the view, یہ ان کی خام خیالی ہے کہ he is 1 in 3 or 3 in 1. یا کمبینیشن ہے تین چیزوں کا یا ڈیویژن ہے تین چیزوں کو, پتہ نہیں یہ کیا تصور ہے. یعنی یا کہ وہ کمبینیشن ہے تین کنسیپٹس کا یا تین فیکٹرز کا, اور یا اس کی ڈیویژن ہو چکی ہے 3 entities کا, مال اللہ و انہا الیہ راجعون. تو توحید ذاتی کا معنی یہ ہے کہ اللہ از لون اینڈ الون, ہی از ون اینڈ اونلی ون. صحیح, ایک بات. اور توحید صفاتی کہ اب زندگی ہماری بھی ہے اور اللہ بھی اپنے آپ کو حی کہتا ہے, لیکن اللہ کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہے. نسبت خاطر با عالم پاک, سننے والے ہم بھی اور اللہ تعالیٰ بھی ہیں, لیکن اللہ کا سننا اور ہمارا سننا ایک ہی فیلڈ کا ہے. نہیں, اس لیے ہم الحی کا یہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ الحی جو دائمی ابدی ہے. الحی آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں جو ایور لاسٹنگ ہے, فار ایور ہے, ایٹرنل ہے. ایٹرنیٹی ایک عجیب اصطلاح ہے. الحی جو ایٹرنل ہیں, القیوم اور وہ جو مدبر ہیں سارے امور کا. قیوم یہ مبالغہ ہے مبالغے کا, اس کا ایک دوسرا مبالغے والا فارم ہے قیم. کیا ہے قیم؟ عربی میں اصطلاح قیم اہل البیت, قیم اہل البیت, فیملی افیئرز کا انچارج اور ذمہ دار. جو فیملی افیئرز, جس طرح فار ایگزامپل یعنی ہر ایک شوہر وہ فیملی افیئرز کا انچارج ہوتا ہے, ہر ایک باپ اپنے فیملی افیئرز کا انچارج وہ ہی ارینج کرتا ہے اور وہ ہی ڈسکس کرتا ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹے آپ نے فلاں کالج میں جانا ہے اور آپ نے فلاں فلاں سبجیکٹ لینے ہیں, یا بزنس میں وہ ڈسکس کرتا ہے کہ آپ نے فلاں ذمہ داری لی ہے اور آپ نے فلانی ذمہ داری لینی ہے اور آپ نے فلانی ذمہ داری لینی ہے, یا آ جائیے بیٹھو آج ہم نے فلاں فلاں کام کرنے ہیں. صحیح, ویسے کہتے ہیں مدبر, ہو ارینج دا افیئر, تو جو ارینج کرتا ہے افیئر کو اس کو کہتے ہیں مدبر. عربی میں اس کے لیے دوسرا لفظ ہے قیم. کیا ہے قیم؟ تو وہ بھی مبالغہ, جیسے اچھے طریقے سے معاملات کو نبھانے والا. اور جب قیوم اس کا آج سپرلیٹو کا سپرلیٹو بن گیا, زمین کے القیوم سارے کائنات کے معاملات کو ارینج کرنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے, اور کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں ارینج کر سکتا, کوئی مدبر نہیں اس کے علاوہ کوئی اور, صرف وہی ہے القیوم. اور یہ صفات جو اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں, یہ شرک کے ایک زبردست فیلڈ پہ لات مار رہے ہیں, کیونکہ وہاں مشرکین مکہ تھے اور سراؤنڈنگ ایریا کے مشرکین تھے, انہوں نے تو بہت سارے مدبر بنا دیے تھے کہ یہ بارشوں والا خدا بارشوں کو یہ ارینج کرتا ہے, اور یہ سامنے جس کی زمرد کی آنکھیں ہیں یہ ہے ہواؤں والا, یہ گرمی میں ہوائیں چلاتا ہے, اور یہ جو فلاں سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کے دانت سونے کے بنے ہوئے ہیں, دانت سونے کے بنے ہوئے ہیں, یہ کاروبار میں برکت ڈالتا رہتا. تو انہوں نے تقسیم کر ڈپو دیے, ایجنسیاں دے دی تھی ایجنسی. اللہ کریم نے فرمایا کہ کوئی ایجنسی میں نے کسی کو نہیں دی, نہ کوئی ڈپو ہولڈر ہے میرا, اور میں سارے معاملات کو خود نبھاتا رہتا ہوں, کائنات کا سارا نظام یہ میرے کنٹرول میں ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو لفظ تو بظاہر ایک ہے, دیکھیے شرک کا بیڑا غرق کر دیا. الحی القیوم نز اور الحی سے کہ بھائی یہ آپ کے خدا جتنے سارے ہیں یہ فنیٹیز ہیں, تو فنیٹی تو خدا ہو نہیں سکتا, خدا کی تعریف کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ الحی ایٹرنل ہونا چاہیے. سمجھ جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ نہیں, یہ تو چلے وہ اب فار ایور ہونا چاہیے, لیکن فار ایور کا تصور کیا ہے؟ جسٹ فار 1 lakh year, اور فار 1 million year, اور فار 1 billion year. ہر ایک چیز جو فنا ہونے والی ہے وہ فار ایور نہیں کہہ سکتے, وہ ایٹرنل نہیں ہوتا. نزل علیک الکتاب, توحید کا مسئلہ ہو گیا تو رائٹ اوے بس سیدھے سادے آ گئے اللہ تعالیٰ کس چیز پر؟ رسالت پر. نزل علیک الکتاب, نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ قرآن کریم. نزل اسے کہتے ہیں باب تفعیل کا صیغہ ماضی, تو باب التفعیل کی خصوصیت ہوتی ہے کہ قطعہ قطعہ آپ کے اوپر نازل فرمایا، ٹکڑا ٹکڑا آپ کے اوپر نازل فرمایا، حصہ حصہ آپ کے اوپر نازل فرمایا. یہ ایک نزلہ کا یہ شد ہے نا، شد کو جانتے ہیں نا، یہ جس کے تین دانت ہیں، یہ تشدید، یہ تشدید اسے کہتے ہیں باب التفعیل. تو باب التفعیل کی ایک خصوصیت ہوتی ہے تقطیع، جو ورب وہاں استعمال ہوتا ہے وہ حصہ حصہ فائدہ کرتا ہے. نزل علیک الکتاب، نزل علیک الکتاب، اللہ کریم نے آپ کے اوپر ٹکڑا ٹکڑا نازل فرمایا کتاب. کتنی مدت؟ 23 سال میں. یہ پی جا رہا ہے نزل علیک الکتاب، ٹکڑا ٹکڑا نازل فرمایا آپ کے اوپر یہ مکتوب قرآن بالحق، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. مصدق لما بین یدیہ، اور یہ کتاب بھی ایسی ہے کہ اصول میں اس کا تورات اور انجیل سے بھی کوئی اختلاف نہیں. سارے منزل کتابوں کا توحید کا مسئلہ تھا اس کا بھی ہے، رسالت کا مسئلہ تھا اس کا بھی ہے، جی بعد بدل موت کا مسئلہ تھا اس کا بھی ہے، عبادات کا مسئلہ تھا اس کا بھی ہے، اخلاقیات کا مسئلہ تھا اس کا بھی ہے. مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والے ہے والا ہے یہ کتاب، لما ان کتابوں کے مضامین کا، بین یدیہ جو اس سے پہلے آئے ہیں. وانزل التوراۃ، اب دیکھیے وہاں کہہ دیا نزلہ اور یہاں کہہ دیا انزلہ، اسے ہم کہتے ہیں باب افعال. اسے کہتے ہیں کیا؟ باب افعال. تو باب افعال کی ایک خصوصیت ہے یک مشت نازل ہونے والا، یک مشت ہونے